God dag kära nördlivlyssnare. Det här är Max. Det är så att jag råkar klantade mig lite på i början av inspelningen, så mitt ljud är borta under de första minuterna. Men jag har som tur med teknologisk under lyckats klippt och klistra och spelat in lite i efterhand, så att det ni hör från mig är inspelat nu i efterhand efter podcasten, och efter Fredrik börjar tala om Diablo 3 så kommer jag vara tillbaka igen som ingen. Bara så att ni vet, så att ni inte tycker det låter som ett script, för det följer ju ändå. Men, här är podcasten. Välkomna till Nördliv. Idag är det den 10/1. Det här är avsnitt nummer 10. Idag har vi med oss som vanligt Fredrik, nej, Danny, Rob och även gästen Lotta, som vad jag hör av mejlen senare kommer förmodligen att stanna. Oh no. Ja, vi får hoppas. Ja, vi får kicka någon. Hur vi vill som jag sagt, vi små pojkar behöver ju någon som styr upp oss, och då behöver vi en kvinna till. Alltså, det blir så många. Vi får ta kicka någon. Ja, det blir väl jag i så fall antagligen, yep, eftersom vi är för många. Robert, du är yngst så. Va? En duell? Va? Hur skulle du ha en duell i spel då? Nej, en real life death match helt enkelt. Jag mot Lotta eller? Jag är på. Hon har ju massa svärd, jag tror hon vinner nog. Ja, men det är lugnt. Du kan få välja andra vapen också. Tandpeter. Båge. I och för sig. Är det Hunger Game helt plötsligt? Så här, nu ska det vara utmaning och sånt där. Och du får välja pilbåge, svärd, spjut. Vad vill du ha för någonting? Så där. Jag kommer att vinna i alla fall. Lotta, ta bara ett race på 50 meter så vinner du. Hej. Vad? Ja, men det är inte kul att springa, seriously. Nej, jag springer inte. Jag vet inte. Att Robert avskyr att springa. Det är ju inte alls, jag tycker om att springa. Det är bara att säga jag varit tjock så gör jag inte så. Precis min poäng. Ja, det var jättebra. I alla fall, grabbar, skulle vi ha en podd ikväll? Ja, se där. Bra. Han styr upp oss på bäcken. Okay. Max? Ja. Tack för den, Danny. Vi ska gå in på vårt första segment som är vad vi har spelat sen sist. Vi börjar högst upp på listan med Fredrik. Tack! Ja, det första som jag satt en hel del med, det var det här jäkla One Finger Death Punch. Och när jag säger jäkla, då menar jag det på ett bra sätt. För det är ett spel som egentligen går ut på att du använder enbart, i mitt fall då, höger och vänster musknapp genom att slå på streckgubbar som kommer från vänster sida och höger sida konstant. Och du ska tajma det i härlig kung-fu-stil, typ. Och det är ett sånt där spel som har till synes ett väldigt, väldigt enkelt koncept. Så man tänker, men det här kan ju inte ens vara roligt. Men om ni ger det en chans så är det väldigt utmanande och framförallt roligt. Och man har en hel bana med olika slags moment, olika slags sätt att slåss, till och med ljus svärd säger de där, för att de är lite så här, sabel tror jag, om jag minns rätt. Men det är ett kul spel som jag har kört en hel del på, och äntligen kom jag upp en nivå nu till mitten svåra nivån som heter Master. Mer än det, jag har kört ännu mer lite på Middle-earth, Shadow of Mordor, behöver inte gå in på. Och lika så har jag faktiskt kört vidare på Assassin's Creed 4, Black Flag. Så jag kommer lite vidare där. Ja, det blir lite roligare faktiskt för varje gång. Det är bra. Och när jag har kört, nu har jag kört 1% typ. Så jag har liksom, men det kändes så långt där i början. Så. Ja. Sen har jag haft ganska, inte stora sessioner, men jag har haft en del sessioner med min dotter när vi har kört co-op på The Lord of the Rings War in the North. Tyvärr så var det ju ett problem när spelet buggade ur när vi kom till en viss nivå. Vi klarade av nivån. Nivån var egentligen bestående av att vi skulle skydda en dörr från att bli typ mosad av en bunt troll. Vi klarar av det, men sen när vi går vidare, då vi skulle egentligen komma vidare till en ny plats då, så visar den fortfarande den där hälsobaren av dörren längst upp. Och vi tänkte, men vad fan var det här nu? Och då kommer vi inte heller vidare. Vi kommer vidare i historien en liten bit. Sen när vi byter karta och är på en ny karta, då är den kvar. Och vi kommer inte vidare dit vi ska. Vi går tillbaka till där den här fighten var för att se om vi kan liksom trigga igång den igen. Vi kommer in, det är liksom värsta, det flyger katapulter och sånt. Men det kommer inga monster alls. Vi kommer inte vidare. Jag var tvungen att helt enkelt gå online och hitta någon som var precis före där och köra med hand för att komma över den här delen. Så nu har vi kommit förbi där. Ja. Men spelet i sig har väldigt mycket buggar och kör man det i singelspel då kan du lika gärna kasta det på en gång för det är fruktansvärt uselt där. Men i co-op-läge är det faktiskt ganska kul. Det har en del kombos som är lite roliga och det är kul just att vara tre stycken ganska så definierade karaktärer. Det är en dvärg och det är en alvkvinna och det är då en människa då. Men det är ett godkänt spel. Det är uppenbarligen funkar det för olika åldrar också. Precis. Exakt. Och min dotter är 11 år. Och hon tycker det är kul. Det är ganska enkel RPG-stuk. Du liksom levlar upp och du, i det här fallet använder man handkontroll dessutom. Så det gör det lite enklare för henne. Och man trycker in vissa knappar för att få fram vissa formler och så. Men ett enkelt spel, tyvärr lite buggigt. Men får ni det skitbilligt så kan ni ju köpa det. Sen slutligen då så hade jag en session faktiskt igår kväll som påbörjades och blev inte klar förrän 6:30 i morse. Oh, ja. Och där var en kär vän som kom hit. Och det var här vi tappade Fredrik under en sekund. Det Fredrik tänkte nämna var att han spelade med sin kamrat Mattias Krull. Och sen ungefär. Tills han kom på. Tills jag kom på det att om jag styrde, om jag var den som hostade typ, så levde jag ännu snabbare. Det kom jag på då. Sen gick jag upp 5 nivåer till på typ en 20 minuter. Känns lite obalanserat. Tvärtom. Det är väldigt balanserat för när jag startade så startade jag på Torment. För i och med att jag fick köra på Torment som är en av de högre graderna för han som jag kör med, han har level 70 plus 128. Alltså väldigt högt. Så han springer runt och mosar monster och jag bara står i bakgrunden och lämnar. Nu är jag väldigt nyfiken på vem är det du lirade med. Han heter Mattias eller kallas Krull. Aha, det förklarar jag. Ja. Och det var faktiskt kul. Det var mycket nya saker i det. Och vi körde Adventure och sen Rifts. Och man levlar så mycket och man hittar ganska mycket legendary grejer och så. Men när han hostade så var det utifrån hans nivå, det vill säga level 70. Och då var det mer som det kändes som att han hade lättare att hitta grejer. Även om jag hittade grejer som var bra så hade han lite mer fördel på det. Men när jag startade senare, Då hittade jag nästan hela tiden grejer. Men det här var lite bättre på allting. Och det här var lite bättre på allt. Och sen då att jag levlade snabbare också. I och med att han var med mig som hade level 70. Och kunde typ av röja allihop runt om mig. Men jag kunde åtminstone döda några lite grann. Men det var en dator. Ja, men det var faktiskt riktigt kul. Det var förvånansvärt kul. Jag tror nu har de äntligen. Vi har ju båda Reaper of Souls. Expansionen då. Och i och med patch 2.0 som kom i och med den som nu har gått upp till 2.1 så har de då seasons som gör att du har en säsong i princip där du efter säsongen inte kan använda den karaktären för nästkommande säsong. Du kan däremot få den konverterad till ditt vanliga spelläge om du vill så den försvinner inte eller någonting. Men sen börjar en ny säsong och du liksom börjar om på sätt och vis. Men det ger ganska så mycket mer smak när man kör den här säsongen, för den har ju leaderboard för allt det här, och gillar man sånt så är det ju ganska kul. Men framförallt är de här banorna som är betydligt mer varierande i riftsen och där. För du kan gå ner i så kallad rift, och så kan du gå ner, de kan ha varierande antal passager ner. Det vill säga att du kanske har en rift som du börjar med att gå ner i, och den kanske har 7 nivåer under sig. Och en annan kanske har 3, och det är lite olika event som händer, och det är liksom randoms på random. Och det känns som att man verkligen får ut mer av det i på det sättet att man känner inte att man kör samma kampanj om och om igen som det kändes först. Mm. Så det var faktiskt riktigt kul. Och det ska jag försöka låta bli nu när vi har veckans spel här, för jag vet ju att det tar sin tid. Men värt att kolla upp nu om mot förmodan Diablo 3 och Reaper of Souls faktiskt har gått ner i pris, och ni har hållit er undan på grund av att det har haft väldigt blandade reviews så att säga. Så idag tycker jag ni åtminstone ska ge er en chans. Så Fredrik, du tror att ifall jag, när jag en vacker dag sätter mig vid det, så kommer jag bli mer nöjd än vad jag innan var? Ja, absolut. Har du Reaper of Souls eller? Ja, men den har vi spelat ihop. Ja, okej. Okay. För det var med den här 2,1, eller nu kommer det snart en strax en till stor patch. Så ja, det är faktiskt riktigt kul. Särskilt när man är flera. Och det till skillnad från andra online-spel där det verkligen är just den här, om du vill så kan du oftast ha jättemycket kommunikation över Teamspeak eller något. Men du behöver inte det. Man förstår bara genom ljudkommandos i spel om man vill det. Annars så följer man efter och hjälper varandra. Det är så enkelt bara. Och det är liksom ingen månadskostnad eller något sånt heller. Så det känns ju som att man kör online-spel på MMO-style. I och med att det har ganska många sätt som påminner om till exempel WoW. Så ja, det är bra. Det funkar bra nu. Mm. Tänk Danny, om du bara hade en dator så funkar det. Ja. Men där har vi i alla fall vad jag har spelat. Och där var det kul. En kul vecka. Bra att höra att du har haft en god vecka. Vi hoppar vidare till nästa goda person. Danny, vad har du haft för dig? Vad jag har gjort? Vad har jag spelat för någonting? Nej, förutom veckans spel så blev det att jag har sett mig lite grann med Tomb Raider, som jag återigen fick lånet av min kära syster Sona. Mm-hmm. Och har suttit och spelat sen klockan 1-2 i natt. Tills nu? Ja, nej, inte riktigt. Jag har haft dygnen är lite si och så, som jag är lite kastlig, och just nu har jag fått plugga näsan med en hel rulle papper för att det börjar blöda alldeles nyss. Men nej, jag spelar väl från 2 till 10 eller något sånt där. Och fan, det är Robert att låna ut det här jävla spelet. Nu kommer jag sitta i den här skiten. Hur långt har du kommit då? Nej, alltså jag har ju gått och letat runt och kring efter alla jävla extra grejer och sånt där. Jag hatar liksom den, och jag bara, man kan hitta massa extra grejer. Vad är det här för någonting? Titta, jag hittar varenda lilla grejer. Det är ju 51 grejer är det också. Det är, typ 3 stycken olika collectibles för varje area. Jo tack, jag märkte. Jag har 100% av de 4 första tror jag det, i alla fall med allting och... Alltså, vad jag rekommenderar är att du spelar igenom storyn tills du kommer till stranden senare. Du kommer förstå vad jag menar med stranden med båten senare. Sen efter det så... du kommer förstå vad jag menar när du väl kommer dit. Sen efter det, du kan ju gå tillbaka till alla ställen som du redan varit på. Men då har du kommit till en bra punkt. Du har liksom fått mycket equipment och sådana grejer som är bra. Så kan du gå tillbaka och plocka alla grejer på de andra ställena. Det är vad jag rekommenderar i alla fall. Inte för att jag gjorde det själv när jag började spela om spelet heller. Men ja, när jag tänker efter så är det nog bästa sätt att göra på. För då har du kommit en bra bit in i storyn. Du har unlockat de flesta ställena. Och sen så kan du gå tillbaka till de andra sen, helt enkelt. Men är det inte så med sådana grejer i spel att man vet alla att det kanske inte är smart att spendera 4 timmar på att försöka hitta den där sista av vad det nu var man skulle hitta. Men vi gör det ändå, varför? Ja, vi är väl lite masochistiska. Det är som problemet med mig och när jag spelar sådana här spel. Det här och sen typ Assassin's Creed, liksom, det finns så mycket man kan leta efter. Och då blir det liksom att jag kör med på alla, hitta alla sådana sidogrejer istället för att köra main quest. Mm-hmm. Yep. Vi kan prata vidare om det alldeles strax, den är min tur. Ah, ja, okej. Kolla här, vad har jag planerat? Jag har spelat... Splinter Cell Blacklist har jag också börjat leka lite grann med. Det är väl lite si och sådär det här spelet, om jag får säga min personliga åsikt. Nu har inte jag kommit så långt in i spelet, men jag hoppas att det blir lite bättre framöver. Det lever inte upp till min hype över spelet än så länge, men kan bättra sig lite grann. På vilka områden? Va? Inom vilka områden? Vad känner du har gjort i besviken? Ja, jag tycker inte att stealth-delen är liksom riktigt upp to par med liksom vad jag förväntar mig av ett sånt här spel som generellt är liksom ett stealth-spel. Det är inte riktigt att, enligt att man kan gömma sig så enkelt som man borde kunna göra. Visst, jag tycker om det här systemet liksom att man kan välja ut liksom att jag vill röra mig dit och sen bara trycka på A-knappen så tar han liksom och slidar över. Det tycker jag liksom har varit bra liksom på liksom andra sådana moment liksom i ett system och sånt där. Men att själva stealthen tycker jag lite sådär. Det är inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag tänkte att det skulle vara lite bättre som i de gamla spelen, för där var ju liksom bara stealth. Det var ju liksom AO liksom. Ifall det inte var stealth, då kunde man lika gärna slänga spelet upp. De försöker väl slänga in, det är som de har ju, man kan ju köra 3 olika element, Ghost och jag kommer inte ihåg de 2 andra, utan jag bara kör Ghost liksom, att bara försöka göra allting i stealth utan vi upptäckte att göra stealth kill, silent kills eller inga kills alls, så jag har inte kommit så långt in i spelet, jag har bara liksom suttit och lekt runt lite grann och sen kan man ju tjäna pengar, uppgradera saker och ting, och jag tänker ett till spel jag kommer sitta i x antal timmar bara för att kunna uppgradera allting till max. Vi kan säkert höra mer om det nästa vecka. Vi kan höra det, precis. Sen började jag leka. Jag har lekt typ någon timme i Escape Dead Island. Det är väl... Sådär. Är det värt att skaffa? Nej. Jag har det bara liksom för att det kommer vara en mellan... Det är som ett mellanspel mellan det här och tvåan, så... Alltså, det är därför. Jag känner liksom att jag har inget intresse av det på grund av att det inte är multiplayer. Så det är inte co-op. Så att jag känner att jag finner inget intresse i det, helt enkelt. Ja. Som sagt, det är bara ett sånt här, om man vill ha liksom en gap emellan, liksom en liten mellanstory, sure. Jag köpte det här väldigt billigt, det var på GameStop's rea nu här ju, så... Okej. Jag känner aldrig att jag har riktigt... Nej, även fast jag har spelat Dead Island och Riptide 2 gånger, tror jag, med min polare, så... känner jag att jag har nog aldrig riktigt fått något grepp om vad fan storyn är i de spelen. Jag tror att jag var mest varit att slakta zombies. Wow, du spelar inte spel då. Nej, men alltså vanligtvis när jag spelar en massa andra spel så är det alltid så att jag följer storyn. Åh, den var bra eller den var dålig. Men just Dead Island, finn inget intresse i den storyn överhuvudtaget. Jag försökte följa den i början. Jag hänger med. Sen var det bara liksom... Jag tar det här mission, jag skaffar de här sakerna, jag går och gör det här. Spelet är redan slut. Ja, typ. Men man gjorde ju alla side missions och allting också. Men jag känner inte att jag fick något grepp om varför jag gjorde vad jag gjorde. Utan gå dit och hämta det här. Det är en massa zombies på vägen som måste slakta. Haha. Mer grejer så jag kan uppgradera mitt vapen så att jag får det bästa. Coolt liksom. Det var typ det. Det är ju sådana spel. Så upp det här lite annorlunda från din... Kanske hade jag spelat det själv så hade det nog varit en annan sak. Men på grund av att jag spelade med polare så var det ju roligare att bara springa runt och göra grejer och sen snacka och liksom leka runt bara. Så det är väl kanske det som contributed lite till det också. Möjligtvis. Men Du kan få låna här någon vacker dag, så ska du se. Det är inte ett sånt långt spel, och det är ett ganska simplistiskt spel i så fall. Men utöver det så, det är väl typ de jag har lekt med. Jag har inte Dragon Age eller Assassin's Creed att den här nu. Jag har varit lite krasslig, så jag har typ haft 2 dygn. Jag har sovit nästan konstant, så... Full med energi för att kunna spela mer spel. Ja, precis. Nej, inte direkt. Mm. Ja, just det. Jag har inte ens tänkt på det. Jag har ju också Dragon Age. Wow. Ja, men man får hålla på godbitarna. Precis, får hålla på godbitarna. Men det är det jag har lekt med den här veckan i alla fall. Då vet vi, jag har haft för det lite och sjukligt. Inte lika bra som Fredrik, men jag har en vecka nonetheless. Vi går över till Rob. Vad har du haft för dig i veckan? Är det min tur? Ja, yep. Det är din tur. Jaha, okej. Okay. Wow. Jag var inte förberedd nu. kommer man ställsar rakt från den saknade delen i Dannys segment. Precis. Ja, jag kan börja med, jag har suttit faktiskt, jag har inte spelat spelet, men jag har suttit och tittat på YouTube, och jag har suttit och tittat på Alien Isolation har jag gjort. Kanske halvvägs genom spelet eller någonting, jag sitter och tittar. Det verkar ju, det ligger på min wishlist på YouTube, på Steam gör det. Varför vet jag inte riktigt, för jag känner det, jag tittar på det här, jag skulle aldrig kunna spela det själv, alltså det går inte. Det är just därför vi kommer ha det som veckans spel en vecka. Ja, vi kommer införskaffa en Oculus Rift och tvinga alla spelare med den. Oh. Nej. Vad sa du för spel? Alien Isolation. Nesproppprover tror jag ändå. Jag kommer nog också vara lite sky. Det är inte min typen av spel. Alltså dels så är det ställspel, vilket jag inte är så jättebra på alltid. Det var fan ren tur att jag klarade mig igenom Dishonored utan att bli upptäckt varannan minut liksom. Och där hade man ju fan magiska krafter som man kunde ta sig emellan. Här så kan du bara springa runt och det är en alien som är var, så att du måste liksom pay attention var han är. Gömma dig i skåp och så. Ja, skit, nej. Jag skulle aldrig klara det. Möjligtvis om jag spelar med någon annan, då är det väl kanske en annan grej. Men vilket fall, så jag suttit och tittat på det, så det var, jag räknar in det som ett spel som har varit del av min vecka. Ett spel du har upplevt. Jag har upplevt spelet, har jag gjort. Alltså, jag ska titta vidare på det. Men sen har jag faktiskt, enda spel jag faktiskt har spelat under hela veckan är faktiskt Assassin's Creed Rogue. Och jag måste säga det, jag ligger på 89% completion på den saving jag är på. Och jag är väl kanske allvägs igenom storyn eller någonting. Så du har lekt mycket vid sidan av som vanligt. Är det ett släktdrag det här jag ser? Det måste nästan vara. Alltså jag har åkt runt i den där båda. Jag har åkt till varenda jävla ställe, plockat alla collectibles, uppgraderat mitt skepp till max. Det enda jag har kvar nu är att köpa alla customizations till, alltså appearances till skeppet, och att uppgradera min alla, alltså göra all crafting grejer för det är nog min ja, det är den minst favorita biten av spelet där. Och det var det för de två föregående också, att man skulle gå runt och leta massa djur och hitta grejer och sånt där, för att man skulle kunna crafta grejer. Jag tror jag sket i det nästan totalt i Assassin's Creed 3. Jag har nästan komplett på det. Ja, nej, alltså jag sket i det. Jag sket i det nästan totalt i trean. Det var roligare i fyran, för det var lite mer grejer man kunde göra med det, och det fanns lite mer grejer som var värt att köpa eller värt att crafta liksom. Och nu så är det liksom så att okej, det är bara det att de flesta grejerna som jag har typ jättemånga av vissa grejer och inga av andra, så jag sätter mig när jag ska spela vidare, sen så ska jag sätta mig och göra en lista på grejer som jag måste ha, som jag måste köpa eller liksom gå och hanta ner, så att jag kan crafta de här grejerna, så att jag inte springer runt på måfå bara, så att jag har en lista, okej, jag behöver så här många av det här, så vet jag vad jag ska göra för någonting. Men jag har inte riktigt listat ut hur spawn-game funkar för dem där. För vissa gånger när man kommer till ett ställe, och här ska det finnas här Arctic Hares, vilket jag behöver. Det är random, Robert. Det finns inget sånt där. Det är jättestörande, för att jag känner att jag behöver typ en 30 Arctic Hare-pelts liksom, men det finns inga någonstans. Och de är om vi tar exempel, så är det ju första gången du stöter på det här i spelet, när du är på ön, första ön, så kommer det upp liksom att här finns det apor liksom, ifall du går in så skulle du kunna jaga liksom. Jag gick in i det där liksom. Jag bara tittar omkring liksom. Det finns inte ett skit. Det fanns ingenting där överhuvudtaget. Liksom. Det fanns ingenting där. Jag åkte ifrån ön och jag såg aldrig till någonting på den ön. Liksom. Man bara, Jag känner att det finns ett item från som introducerades i Assassin's Creed 3 som har varit en del av de spelen efter det också, som är den här rope dart. Ja. Jag tror aldrig jag använde den. Jag tror jag använde den när det var del av storyn i trean. Där man liksom, det är en del av, för att få 100% av den här liksom memory sequence, så måste du döda den här personen med en rope dart eller hänga honom liksom. Och det var typ enda gången som jag använde det. Aldrig annars. Jag tror jag använde det. Nu i Rogue har jag använt det hur många gånger som helst. Det är för det är så jävla enkelt. Du använder det för att plocka animals helt enkelt, på djuren. Du använder det på djuren, så får du slänger det på en av dem så är de döda, förutom de stora som björnarna till exempel. Då kan du inte göra det, men de andra, du använder rope darter på, då kan du ta dem från avstånd också, så att de inte kan hinna springa iväg. Vilket jag fann nu var oändligt hjälpsamt faktiskt. Så jag är lite nöjd att man inte kan döda en björn med en rope dart. Nej, alltså jag var nöjd med att det kändes bra att man kunde göra det med alla andra djur. Speciellt hararna som springer runt som in i helvete. De kan man inte, du undrar om du hinner ikapp dem. Men där björnarna, absolut, då tar man fram pistolen och skjuter dem helt enkelt, Erik. Ja. Hugger dem yxan. Det finns ingen yxa i Rogue. Ja, det var Rogue. Nej. I Rogue använder jag rope darten hela tiden. Det är som jag har min primära equip på long range. Känns det som. Har du spelat något annat den här veckan då? Bara veckans spel. Jag sitter så här, jag ska klara av Rogue, sen kan jag sätta mig med Dragon Age Inquisition. Du har ju lite nya spel du kan leka med. Welcome. Jag har varit lite så on defense om jag ska spela direkt efter jag är klar med Rogue, om jag ska spela Fable Anniversary eller Inquisition. För Fable Anniversary är inte så långt, är det inte. Och jag vill mest bara spela igenom det för att spela det med bra grafik och grejer. Men som jag sa när jag pratade om spelet för 2 veckor sedan blir det väl, så känns det ju bara som det är Lost Chapters fast med facelift liksom. Och det är inte så mycket som, så att jag känner kanske att jag är så jättesugen på att spela det, eftersom jag redan har spelat det ett antal gånger förut. Då vänta med det här spelet, ta Dragon Age istället, för det Dragon Age kommer att ta och suga åt dig så många timmar så du bara skriker. Ja, vi ses om 6 månader ungefär. Ja, vi syns när du kommer till Örebro nästa gång alltså. Ja, till nyår alltså. Ja, men det var jag spelat i alla fall, så att över till nästa person. Ja, vi går till våran gäst Lotta. Vad har du haft för dig i veckan? Min vecka har inte innehållit väldigt många olika spel, men det har varit väldigt söta spel. Som jag har visst haft. Jag kom på varför vi inte ska ha en tjej på. Det är för mycket fluff och rosa och söta grejer. Det kommer vara brownie grejer här nu på däcken. Oh. Nej, seriöst, har du spelat någonting? Ja, nej, jag inte sådär slappnar av med typ Diablo 3 och för, you know, relaxation med Female Barbarian. Det är min avslappningsspel. Det har inte blivit den här veckan. Det har självfallet blivit lite World of Warcraft, för att jag är fast i träsket. Lotta, vad sa vi sist? Hur mycket pengar har du sänkt det här nu då? Käft. Okej, World of Warcraft, vadå, är du tillbaka nu igen eller har du startat upp med en ny figur, eller är det bara för nya expansionen du har liksom börjat? Det är för World of Draenor. Jag gjorde en paus för 3 år sedan. Det var mitten av kataklysm. Och sen har jag kommit tillbaka nu igen, tack vare min fantastiskt snälla och trevliga stora syster, som lade med mig på de här dumheterna. Du, när du säger snälla, är det för att hon betalar din månadskostnad då, eller? Så att det har ju blivit en del bob. Julklappar är snälla mot mig. Kan man köpa, bara fråga, kan man köpa presentkort på World of Warcraft typ så här månad eller något sånt? Det är klart man kan. Man kan göra på alla såna där, går det inte det? Fummer. Man kan köpa gift cards eller såna här gifts, för man kan göra det för nästan alla MMOs som är pay, är de inte det? Jag är fan med det. För World of Warcraft i alla fall så finns det ju de här time cardsen. Kickstarter Lottas speltid. Yes. I alla fall, jag vet precis vad ni tycker om WoW. Ja, men jag är nyfiken vad det är för söka spel. Liksom. Ja, det är dels ett spel som heter Magica. Magica? Ja. Yes. De är utgett av, eller skapat av, de trevliga tösarna och gossarna på Arrowhead. Väldigt gulligt spel. Det är ett pusselspel med fantasy-tema. Eller ja, action-äventyrsspel. Påstår vissa. Det är för de som vill låta lite mer än vad det är så. Låta lite manligt sådär. Spring runt och kaos, försök inte döda dig själv spel. Det är faktiskt svårare att inte döda sig själv än man kan tro. Nej, men det är väldigt trevligt. Man springer runt som det är en isometrisk vy. Då springer man runt som en trollkarl som ska se ut och rädda världen. Och, as you do. Yeah. Ja, det här kommenteras i början i vad som är lite av en tutorial. Ens kompisar på Magikerakademin då kommenterar det här att man ska ge sig ut och rädda världen. Och det stämmer bra, för världen har på bunder. Är inte det här de har lagt till det här fula språket? Liksom det gudomliga språket, ja, det stämmer. Det är helt fantastiskt. Inspirerade dumheterna. Det som vi talade med, för Lotta, vi var ju på Swedish Game Award, tror jag, och konferens, och faktiskt hörde de, han från Arrowhead och de som hade gjort spelet. Yep. Och när de nämnde det där, att det där var placeholder snacket de hade bara, men när de väl gick ut och testade, ja, det här är ju, när de väl hörde det där tala, de har ju bara lagt in det för skojs skull, för innan de spelade in dialogen professionellt, men då var det, alla tyckte det var så otroligt roligt, så de bara, ja, men det här är ju självklart, det här är ju humor, det här är inte bara placeholders vi har lagt in. Precis. Wow. Och det hela det spelet är Swedish Chef liksom slängde i väggen. Ja, men det är lite så. Det är lite kan, så. Kan du ge mig demo på? Jag har aldrig hört det, så kan du ge mig demo på hur det låter? Gå bara ut på YouTube, Robert, det finns lite. Nej, jag vill höra Lotta göra det, kom igen. Lotta kan inte göra röster. Jag kommer ihåg att man säger, många som spelade det på YouTube också, som undrade så här, ja, för mig, det här är ju från Sverige, men talar de svenska, de som inte kan språket? Men det är väldigt, väldigt tidigt, så ska man bara gå ner till en fest på en våning under. Och de säger så här, we're Redenburg, dunk, dunk, källaren. Yep. Och de tror så här att we've already started party downstairs. Och då säger det, de att det här är ju precis som i det här svenska krater. Det, för där har, ja, de ju också här ett svenskaktigt mummelspråk som de använder ju. Alltså det låter som det låter som det skulle kunna vara någon form av svensk slang nästan. Yeah. I framtiden, det påminner mig lite, när du säger det så där, så låter det som, det påminner mig lite om det är någon som har sett The 100, den serien där, för språket som de grounders pratar, måste, ja, man känner igen vissa ord här och där som slangord, så att och det ska ju vara så här, det är de som pratar i framtiden liksom, det är massa hopslänga slangord från engelska och så, det låter lite som det skulle kunna vara. Och sen är det helt briljanta översättningar som Computer Games översätts till Tetris. Och så vidare. Så att det är väldigt mycket humor i språket, och det är också väldigt mycket humor inlagt överallt i spelet. En del extra för developers kan jag avslöja, så att kan du någon form av programmering eller har någonsin jobbat i en sån studio, så gå runt och kika lite extra, för att det är gulligt. Går det här att köra enbart singelspel, eller är det mer för co-op? Man kan köra co-op också. Jag har inte testat det ännu, utan jag har bara testat. Det är glad att du inte spelar co-op. Är det upp till 4 personer eller är det 3 personer? Man säger, det är svårt att inte döda sig själv. Försök ha mer än dig själv, så ökar det exponentiellt. Jag tror vi spänger runt och spelar det med 3 personer, och det är nästan totalt omöjligt att komma. Man har en väldigt mycket mer attackstyrka. Jag menar, man kan ju skjuta så här laserstrålar, och korsar man laserstrålarna så blir det en starkare laserstråle som kombineras från det. Lite så här Ghostbusters. Precis. Jag tror det är en achievement. Jag såg Ghostbusters i förrgår. Jag måste se den igen. Men, Fredrik, om vi säger så här, att de få sådana här let's play och sånt där som jag har sett på det här, så majoriteten av spelet går ut på att ta död på varandra egentligen. Mm. Det är inte så mycket. Ja, det är ju lite därför jag undrar, för den bilden jag har fått av Magica är egentligen att det har varit mest för att köra mot eller med andra. Det har bara blivit så, för att så fort du slänger en spell så finns det friendly fire på, och du kommer nästan garanterat träffa någon av dina kamrater. Okej. För jag trodde jämt att det var ett rent... Det är ju storybaserat egentligen, men de har ju som sagt, spelet har ju funnits ute med att det har kommit en expansion som var en parodi på Battlefield Vietnam, så de har gjort Magica Vietnam. Ja, och sen så gjorde de, har de gjort en PvP som heter Wizard Wars som kom ut, tror jag. Mm. Så Lotta, hur många gånger dog du av din egna spells och grejer? Ett par stycken. Så du kan nästan säga att du är din egen värsta fiende alltså? Lite så. Det är väldigt många gånger jag har dödat mig själv. Jag har inte dött någon gång av en fiende. Jag har drunknat ett par gånger, men det var för att jag var dum i huvudet. Så att, jag hör en lätt tej med nödliv alltså. Jag hör det tydligt här, ja. Oj, jösses, det skulle vara kaos. Det som är så fantastiskt med Magica är att du har ju då ett antal olika element som du lär dig att bemästra. Är det 8 olika, har jag för mig? Låter bekant. Det är de 4 elementen vi känner till. Jord, luft, eld, vatten. Då är det, nu ska vi se, arcane, life, lightning. Just det, lightning och protection. Jag kan rekommendera att blanda de här olika elementen, kan man då i alla fall blanda för att få olika effekter. Blandar man till exempel earth och fire så får man en fireball projektil. Kan rekommendera arcane och fire, då blir det en laser utav Guds nåde. Så att det är väldigt mycket att experimentera själv och testa och greja. Och sen finns det ett par olika ganska avancerade kombos då man kan göra med olika element. En spell heter Crash to Desktop. Do not try the Crash to Desktop spell. Låt mig gissa vad den gör för någonting. Den ger en kakor och godis och regnbågar, eller hur? Ja, just det. Jag visste. Ja, men alltså när man får en sån spel, man måste ju testa den åtminstone en gång. Ja, det är klart. Så att det är väldigt underhållande. Väldigt mycket humor, väldigt gulligt. Och väldigt mycket tänka själv. Men då har du alltså, det har en ren kampanj alltså. Alltså en storyläge. Ja, ja. Det har den. Okay. Det är det jag har kört. Tusen, alltså. Den här har jag haft i förrådet i flera år. Jag trodde att det var bara för co-op. Det är bara att plocka fram nu, Fredrik, så kan du spela lite grann med de andra. Fredrik, jag kommer göra det. Fredrik, det är det inte trevligt? Är det inte trevligt när du får reda på att ett spel har en story? Ja, men jag har sett på den jämt av alla de här, för jag har kollat på den ganska mycket liksom, och då har jag bara sett när folk kör mot varandra, och då är jag nästan, aha, men då är det ett sånt här... PvP-spel bara, trodde jag. Mm. För äger du det då? Jag har det i förrådet bara, för jag bötte till mig. Plocka fram, du och Lotta kan ta mosa lite grann, så kan vi få er uppfattning om co-op-läget sen. Ja, då dör vi väl båda hela tiden av våra egna skott på annars. jag kan bara se det framför mig så här. De försöker springa runt och försöker döda varandra, men de dödar bara sig själva hela tiden. Träffar inte varandra en enda gång så här, under typ 2 timmar av gameplay. Det skulle jag se. Men vad är slutkontentan då, Lotta? Så långt du har kört då? Känner du att det här är ett spel som alla bör köra, eller något mer nischat för en viss typ av spelare? Ja, alltså jag rekommenderar det här spelet som till alla som uppskattar pusselspel av olika slag och lite kluriga äventyrsspel. Och också till alla som uppskattar spel med riktigt bra humor. Alltså det driver med sig själv precis hela tiden. Så att absolut. Det... Så... Så om jag är en ren Call of Duty-spelare, då är det ingenting för mig alltså. Slakten är ju där också, men ja. Alltså, humor är ju det bästa i det här spelet. Det är ju väldigt humoristiskt. Det är ju liksom, driver med sig själv ganska rejält så där. Det är inte ett spel som tar sig seriöst som ett magikerspel, utan det är liksom ploj ibland. Nu var inte jag seriös med det där, men okej. Okay. Och du spelar någon mer, Lotta? Ja, det har jag faktiskt. Jag kan inte svära på att jag kan uttala det rätt. Också väldigt gulligt. Det är jag. Just det, var det den här veckan? Vad för någonting? Ja, jag tror bestämt det var det inte i söndags vi spelade det? Ja, det räknas som det eftersom vi hade podcasten till det. Så sen senare förra veckan, ja. Va, stavar det? För nu hängde den. Ja, jo, det försökte vi också göra. IAWHG. Jag har tagit fram det så jag har fusklapp. Nu får du utveckla lite grann här. Nu blir jag nyfiken. Vad är det för spel? Vad är det för skit? Eller, alltså, det är ett partyspel. Det låter Lotta förklara. Ja. Ja, det är väldigt mycket av ett partyspel. Det är ett rollspel. Ett textbaserat spel med upp till 4 spelare. Där då man går runt och är med om olika saker i den här lilla stan som man bor i. Kan gå till olika platser och så händer olika saker och så är det viss random chans på olika events och sådär. Och sen till slut så kommer då det jag. Det är väl typ någon form av storm, tror man. Det är väldigt luddigt beskrivet. Men det är en stor katastrof alltså, som drabbar stan. Och då får man då använda sina skills som man då har levelat upp för att försöka ta olika roller då i den här efterkatastrofen och försöka bygga upp stan igen och skapa sig nya liv. Man kan säga att det är väldigt, väldigt, det är väldigt simpelt spel med tanke på att du har såna standardstatsen som strength, mind, constitution, endurance och alla vad de heter. Och du väljer ju bara en plats du vill gå till. Du får bara en lista. Jag vill gå till skogen eller jag vill gå till palatset eller vidare. Och varje gång jag går till skogen och jag hugger ved, och då får du alltid plus i strength. Och sen så händer det alltid en random grej baserad på platsen du är. Och som sagt, det är turbaserat och det körs locally, det är inte online. Det är som ett partyspel, du behöver ha folk runt omkring det. Jag satt och tänkte på det när du sa textbaserat. Du menar alltså verkligen textbaserat som gamla typ Zork och den där? Alltså det kommer upp en bild och sen text till. Och så kommer det olika alternativ. Vill du ge ett glas vatten till den sjuka gamla mannen eller vill du gå förbi honom? Alltså, jag vet vad textbaserade spel är. Jag tänkte bara klarificera det verkligen vad det jag tänkte det var. Ja, det är verkligen så. Sitter du på en gammal Commodore 64 och spelar textspel? Det låter som det. Det är ju ungefär 100 år sedan. Så, jag är glad att jag inte är så gammal faktiskt. Shut up. Jag är äldst här, så håll tyst med mig. Fortsätt. Ja. Det som var lite oturligt när vi spelade det. Vi spelade 2 omgångar. Vi har 4 pers. Och första omgången gick jättebra. Och vi fick stan på fötter igen och den blomstrade och hade så bra och vi levde lyckliga liv efter och allting så. Tänkte vi, ja men okej, andra playthrough så ska vi försöka få det att skita sig så mycket det bara går. Så att första rundan så blev jag en vampyr. Andra rundan så invaderade jag slottet och förstörde hela byggnaden och skapade lite blodbad. Ja. Andra rundan så var det också någon som lyckades släppa lös en demonbebis som sedermera invaderade. Lotta, var det du? Det var faktiskt inte jag. Däremot så träffade jag på den här demonen senare i arenan och lyckades inte stoppa den, så att då förstörde den arenan. Det är väldigt mycket som kan skita sig väldigt tidigt. Och vi försökte göra vårt bästa och göra så mycket dumt som möjligt. Men nej, stan blomstrande ändå. Det var ju lite tråkigt. Men det ska tydligen vara väldigt svårt. Tydligen sägs det. Det sägs det. Sägs det. Sa du tyvärr det gick inte bra för oss liksom? Vi ville förstöra så mycket som möjligt, med att tyvärr det gick faktiskt bra, vi lyckades rädda staden. Ja, ja, men vi vill ju se hur mycket det kunde skita. Vad är det för inställning egentligen? Ska vi se hur mycket vi kan fucka upp den här staden liksom? Nu jävlar. Ja, men vi hade gjort vårt bästa. Vi hade släppt lös magiska, enormt jobbiga blodiglar som höll på att äta upp hela stan. Jag sprang ju som sagt runt som vampyr. Vi hade en demon lös och så vidare. En annan gång så sprängde jag magikertornet, eller alchemitornet. Men nu vill inte jag vara sån här, men vad är det med tjejer och vampyr egentligen? Jag förstår inte. Ja, nej, alltså, nej. Alltså, jag ska inte säga något. De är väl bra liksom, på att suga, va? Twilight. Ja, det är många som säger det, men det är faktiskt sant. Vampyrer suger verkligen, gör de. Ja. Ja. Nej, men vi har gjort en hel film av det, men ja. Nej, riktiga vampyrer glittrar inte, okay? Det finns ju spel. Det är bra, Lotta. Bra svar där. Ja, så är det bara. Men ja. Fabulous vampyrer, de glittrar. Wow. Ja, det finns ju faktiskt, om man spelar, om man går och riktigt hardcore och går och spelar som jag och mina polare börjar göra, Vampire The Masquerade till exempel, som är ett så här tabletop RPG. Kan man klassiker? Vampire The Masquerade finns också som live, kan jag avslöja. Ja, men där i alla fall så där finns det ju faktiskt en grej som gör att man glittrar. What? Inte riktigt glittrar med det och de vägarna i alla fall. Är det liksom nej, jag är ledsen. Nu måste jag komma med en dementi här. Du pratar om Kiasyd. Kiasyd är en blodslinje enormt ovanlig. Det finns vissa som anser att de inte överlevde medeltiden och har egentligen väldigt mycket mer att göra med feer än vampyrer. De är till hälften feer. Det är bara Kiasyd som glittrar. Lotta, anser du dig vara en sån här vampyr-lore-nerd? Som jag hör nu att du gick direkt på defense här liksom. Hallå, så här jag, ligger det till. Kan jag bara få säga till mitt försvar här att allt jag har haft att göra med Vampire Masquerade är att vi har gjort våra karaktärer. Det är så långt vi har kommit. Och det är inte ens jag som håller i boken eller någonting. Vi fick läsa lite, okej, de här lät bra, den kör vi på. Jag har rollspelat Vampire the Masquerade i seriösa aktiva kampanjer i ungefär 3 års tid. Jag har liveat Vampire the Masquerade i seriösa kampanjer i 4 olika städer under 5-8 års tid. Så att hur många oseriösa grejer har du vampyrat? Så du säger nu i seriösa grejer här nu. Och du kommer fram till hur många är de oseriösa då? Jag känner här redan, Lotta, att vi får helt enkelt, när vi ska börja spela så får vi helt enkelt ringa upp dig på Skype eller någonting, så får du vara med. Lätt. Vänta, jag ringer ett orakel på min mobiltelefon och frågar. Vänta, jag måste bara ringa mitt... Jag har telefonsamtal. Vi kanske ska bryta tillbaka till vad Lotta har spelat under veckan. Är det något mer du har spelat nu under veckan då? Nej, det blev bara de här två sötspelen, tyvärr. Sötspel, ja. Ja, sötspel så tänkte jag, vadå, har hon suttit och spelat typ Long Live the Queen eller något sånt där? Nej, alltså när jag säger sötspel, då är det den här typen av spel jag spelar. Okay. När jag säger avslappnande spel, då är det Diablo 3 jag menar. Och när det är liksom hjärndödande, då är det World of Warcraft. klick. Vad ska jag göra nu? Hämta 5 stycken wargben. Okej, klick. Ja, beror på om jag räddar eller inte. Ja, okay. Vi går inte mer in på World of Warcraft kanske, så nej. Let's move on. Yes. Ja, då går vi vidare. Då kommer vi till mig och nu förstår ni. Nu ska jag berätta en historia för er här. Okej, okay, jag har liksom täckt upp till hals till näsan liksom nu och berättar. Jag tänder ett ljus här. Vänta lite Max. Jag måste bara sätta mig bekvämt. Jag sätter på lite bakgrundsmusik under tiden. Ja, det där med doftljus var en bra idé. Tack för tipset. Mm. Okay. Sitter ni bekvämt och redo nu så ska ni ha helt redo. Jag ska få en uppe nu. Det är alltid bra. Jag har tydligen, jag har tydligen snuttefilten framme. Ja. Det är så här, det här är en historia om kirurgi och barfight som jag har haft under dagen här. Och det var nämligen så, det var ju på dags att få en idé att nu vid jul att köpa sig en julklapp. Och nytt grafikkort lärt som en väldigt bra idé, tyckte jag. Och diskuterat med lite folk här och tänkte, men det är ju spännande med att bygga lite datorer ibland. Max, får jag bara bryta en sekund liksom? När du säger köpa julklapp så köper du till dig själv, va? Det är självklart, självklart. Jag menar, det är ingen annan som köper grejer till mig, så det får man göra själv. Jag tycker inte att Danny är en person som borde ifrågasätta julklappsinköp till sig själv, faktiskt. Robert, låt mig få rätta dig lite grann. Att när jag köper julklapp till mig själv så är det vanligtvis till oss trillingar. Och så att det är inte till mig per se, utan det är liksom till två andra också. Ja. Så. Jag har fortsätt, och jag fortsätter med min story. Yeah, go on. Ja, go on. Ja, det var ju så att det här kortet kom in. Enormt stort. Det är bra om man ska bygga datorer och kolla hur mycket plats man har i datorn också, så att det faktiskt får plats. Det här var ju då ett Sapphire, ett AMD, ska vi se, ett Radeon R9 290. En överklockad version då. Väldigt, väldigt stort som sagt. Mycket, mycket större än mitt förra. Jag har en mid-tower case till min dator, så den är helt okej att jobba i och sådär. Men det utrymmet där hårddiskarna sitter, jag var tvungen att tränga in det i en av hårddiskbejen för att den stack ut över där, så att det var lite knepigt att få in kortet. Och jag märkte ju även att nu är det farligt hur många som lyssnar här som faktiskt tycker att man ska vara varsam om sådana datorer, men den här kirurgidelen vi kommer in på, att mitt grafikkort som jag tog ut satt inte riktigt i, tyckte jag. Men, så, ja, men det har ju funkat, så att, ja, det är väl bara rätt så. Men, ja. Så att, tog ut gamla grafikkortet, in med det nya och tänkte att det sitter ju knappt i, tycker jag. Det sitter väldigt löst, men, ja, men det bör ju funka. Skruva fast det, få runt alla kablar. Jag menar, det går nästan att stänga locket, men med lite motvikt så håller det stängt. Sen när man försöker starta datorn och märker att det är bara svart, får no signal. Inte bra, tänker man. Det är inget bra tecken då. Inget bra tecken. Ja, men det är bara svart i alla fall. Ja, fläktarna snurrar, verkar vara tillräckligt med ström. Det är inget som luktar bränt. Bra start. Bra start åtminstone. Mm. Och då tänkte jag, ja, men det är ju för att grafikkortet går inte i. Ja, men en liten så här pin som ska haka på i kanten på grafikkortet går inte över där. Så tänkte jag, ja, grafikkortet sitter inte i helt. Så att det jag skulle behöva göra egentligen var ju att skaffa ett par, jag tror de heter distanser. Det är som små skruvar du sätter bakom moderkortet som höjer upp moderkortet från själva burken där du skruvar fast den i. Det vore ju det ordentliga att göra, men det måste man ju plocka ut alla delar. Det är ju jobbigt. Så att istället så tar vi och bänder upp den här grejen man skruvar fast grafikkortet i den metallgrejen, så att grafikkortet går ner lite längre helt enkelt. Jag menar, det är så stort, det sitter och trycker mot så många punkter så att det håller sig kvar. Det är inga problem. Om ni vill berätta vad Max gör fel, så skriv gärna till nödlivet.com. Jag tror att det kommer alltså, få ett mejl från min redan bror. Jag har redan skrikit åt honom ett tag. Hon över var det här med nästan live. Hon säger, det var, jag tror jag skickade en bild på att nu börjar operationen när vi höll en tång mot grafikkortet. Så att, ja, det var läskig, den bilden. Det var intressant. Och jag menar, jag hade ju varit duktig nog också att jag hade ju höjt upp min skärm och ställt den på två PlayStation-fodral så där stadigt och bra som man kan ha den. Så att jag sa att jag kunde se skärmen lite längre bort ifrån. Bra, perfekt centrerat. Och när man bär på en tung databurk fram och tillbaka så är det väldigt lätt att putta på den skärmen. Max, säg inte vad du har gjort. Det råkar ju som säger så också stå ett, som tur var, tomt glas, men ett glas på. Självklart så är vi lite fina i det här hushållet som jag bor själv i. Jag bestämmer vilken typ av glas vi ska dricka ur, så att självklart dricker vi bara ur högfotglas. Det ska vara fint, sofistikerat. Precis. Jesus, jag har en känsla att jag ser vart det här är på väg någonstans. Och som sagt, jag hade, hade ett glas stod den precis från skärmen. Skärmen faller ju perfekt över den och säger bara krasch, och det är nu dags att dammsuga golvet efter små glasbitar. Och om jag säger, ja, min skärm har ett par stab wounds i sig som jag ser som Mark of Honor mer än något annat. Alltså det gör ont i mig när jag hör det här i efterhand. Oh, Jesus. Så att jag kan säga att jag säger det som att jag krossat glas och stabbade min skärm, det är min barfight och kirurgi lite på surgery på datorn. Det går jättefint nu bara. Den är så duktig den här datorn. Men har jag haft på den för länge så säger han till att det är dags att starta om med en blåskärm och lite sånt där. Jag kan inte lyssna mer på det här. Kan jag inte. Jag börjar må illa. Mycket bra. Jag har nått upp målet. Men det är väl det bästa spelet jag har spelat förutom veckans spel den här veckan. Annars så, jag spelade lite det jag också med Lotta och company, tänkte jag säga. Det var några andra involverade också. Men det, mer än så har det inte varit. Så kirurgi och veckans spel i stora... Och barfights. Och barfights med glas och allt. Mm, ja, men det stämmer väl. Men du skulle ju skaffa ny skärm ändå. Så det... Ja, det var ju på tiden. Ja. Men man behandlar inte maskiner så. Nej, det gör man verkligen inte. Alltså, nej. Förlåt Max, jag är imponerad över hur coolhead du var när hela det här hände och hur väl du anpassade och hanterade det hela och så vidare. Och hur resourceful det var. Men jag tänker så synd om min dator. Jag har noterat här imponerad med väldigt stor sarkasm inbakad i det hela. Alltså det är alltid på, alltså jag har svårt att titta på folk som inte handskas med sina datorer ordentligt. Och jag är väl inte direkt ett poster child för det heller alltid, med tanke på att jag en gång hängde dörrhandtag inuti min dator för att den skulle för att connector skulle sätta ihop. Men det var en idékabel som inte satt ordentligt, så att jag var tvungen att hänga ett dörrhandtag på den för att det ska. Jag var fattig, hade inte råd att köpa nya grejer. Vad jag hör är att när någon ska fixa med datorn, ring Lotta. Alltså jag kan ju fixa med datorn, jag har ju lärt mig sen dess, det är inga problem. Det var inte det att jag inte visste vad problemet var eller att sådär. Hade jag haft pengar hade jag ju bytt ut skiten, men det kunde jag inte göra för jag hade ju inte pengar. Jag hade typ en 3 öre eller någonting och jag var typ 15, så att det, nej. Jag är väl kanske inte ett poster child för det, men jag vet ju åtminstone hur man handskas med en dator, och inte är det så i alla fall. Ja, ni har det inte lätt, inte. Men hur ofta har det hänt olyckor för dig, Max? Det är ju typ nu som det har hänt. Jag vet inte, säger att det är ju tidigare, eller? Det är ju inte så att jag har sönder min dator med flit. Jag menar, den sker sig ganska bra och har rätt god koll på saker. Men ibland har man otur och man måste kunna skämta om det, för att annars blir man bara förbannad. Ja. Du gör det inte med flit, men att det händer liksom så till och från lite grann. Ja, alltså, det är första gången en olycka med datorn har hänt på någonsin. För du skulle komma på 2 veckor nu så. Fast det är klart, jag har en kompis, han köpte ett nytt grafikkort och han tyckte det var en bra idé att uppdatera BIOS på en gång, och då brann det bort och sen så köpte han en ny och kastade in det. Ja. What? Jag nämner inga namn, men så kan det gå. Så det händer olyckor som man kan ha gjort själv, och sen finns det olyckor som bara händer. Och ska jag gissa vem det är? Borde veta mycket väl vem det är. Ja, det är Mattias Krull. Yes. Så, men ja, vad kul. Vi har inget mer att tala om från spelet från veckan. Då är vi klara med vad vi har spelat under veckan i alla fall. Den här sektionen är avklarad. Vi går vidare till vår nästa del som är spelnyheter, och jag tror att vi har lite att tala om. Vi har ett par nyheter. Vi kan ju börja med att jag har hört att Smite ska komma till Xbox One till exempel. Mm. Säg det inte så. Ja, nej, men det är bekräftat nu som sagt att Smite, det spelet som vi hade som veckans spel den andra veckan. Vi hade veckans spel, alltså tredje avsnittet om jag inte minns helt fel. Nu kommer till Xbox One. Det har varit exklusivt till PC tidigare då. Men varför nu det här kan tänkas vara just det MOBA-spel som passar till konsol är just kanske, om nu spekulerar jag, men då är det just för att det är just i tredje person. Det kan faktiskt, jag kan tänka mig att det gör sig ganska väl på konsol överlag. Det görs nog definitivt bättre än, jag menar, klassiska MOBA är ju nästan taget från RTS-grejen där du har en musklick och faktiskt högerklickar vart du ska gå med karaktären och klickar sådana saker, så att av MOBA-spelen så tror jag de valde ett bra val, för vi alla vet ju hur dåliga RTS-spel gör sig på konsol. Ja, de görs inte alls. Ja, fast Halo Wars ju var ju faktiskt, jag spelade, min bror äger det och han spelade som honom, och jag tycker kontrollerna i det var jävligt bra faktiskt. Jag kan säga att det går säkert att göra special, men de är fortfarande inte lika bra som på en PC. Om vi säger så, de är ju kraftigt förenklade liksom till för kontrollspel ju, för Så jag tror, av MOBA-spelen att välja så tror jag Smite var det spelet. Vi får se hur det går för det. Jag vet inte om det är något mer att ta upp om den nyheten. Det kommer en beta som man kan, precis, man kan anmäla intresse för och liksom testa på i förväg. Er som lyssnar så kan ni ju lyssna på det tredje avsnittet, så får ni lite av en bild av vad det är för något slags spel. Det som är värt att nämna i alla fall bara lite kort är just att det här spelet är ett spel som ändå ligger och kör med till exempel VM-turneringen där de har den tredje största prissumman i världen liksom. Den var nu gick igår, började väl. Ja, 9-12 januari. Precis. Tänkte jag säga. Ja, och det är ett väldigt populärt spel och det kan bli kul att se vad som händer när den här också då kommer in på konsolmarknaden. That's alltså it. Överhuvudtaget att den genren har ju inte vågats in ännu på konsolen. Nej, så att, precis. Ifall man vill göra en intresseanmälan så går man till Hi-Rez Studios. Jag tror det går att söka, googla Smite Xbox One eller något, så, eller bara Smite, så tror jag att du kommer till dem. Precis, de Smite Xbox komma till. One beta, så hittar man dem ganska enkelt. Så. Det är ganska enkelt, det är bara liksom att fylla i e-mail och sen liksom klicka mig att jag är över 13 år och liksom jag går med. Skynda er nu på PC så vi kan vinna den här 2,14 miljoner dollar som ligger. Det vore väl skönt att ha. Inte helt fel. Men där har ni Smite. Där var Smite. Vi kan gå till en annan nyhet som är lite mer teknologibaserad, med tanke på att vi talade om Oculus Rift lite och i vårt förra avsnitt, och det här med eye tracking, så finns det nu i, är det CES? Japp, CES. Consumer Electronics Show. Är det så? Ja, 2015 håller på i alla fall. Det lät bekant. Sentry Eye Tracker. Yes, precis. Det är ju ny för att du ska... vi diskuterar här liksom att i Oculus, att liksom för att kunna få djupseende och vad liksom man fokuserar liksom, så sa vi ju det, liksom, borde man ha något så att liksom kontrollera ögonen. Och nu har de kommit ut med en på mässan här, CES, som heter Sentry Eye Tracker. Och det är utav svenska Tobii och SteelSeries som tillverkar den här. Det är en ögonscanner då som, vad jag har läst mig till, att den tar och scannar av ögonen 50 gånger i sekunden för att kunna räkna, för att kunna se vad man tittar på skärmen då. Och efter det så är man blind. Ja, precis, så är man blind. Nej, inte direkt sådär. Blind framför rött. Det finns redan att köpa, den ligger på $199. Men det var inte så dyrt. Nej, fast den har bara stöd för StarCraft 2 och Dota 2. Så... Det lär väl växa. Så. Ja, precis. Men... Det lär ju komma ut mer. Jag menar, det här är ju, den här kommer ju precis ut nu på CES, så det lär ju gå upp betydligt fler spel ju, och det tror jag att det kommer användas. Och jag kommer hoppas att de implementerar det i till exempel Oculus, vilket vi har ju sagt. Precis. Att det är ju något som behövs för att kunna liksom fokusera liksom, var det djupsent och sånt. Liksom. För det är ju en väldigt viktig del liksom, att allt inte är liksom, som en platt bild. Liksom, man bara... Jag vill liksom fokusera där borta, men att det tycker jag är väldigt intressant. Det är kul att vi har diskuterat och så kommer de ut med en sån grej också. De lyssnar på våran podcast. De lyssnar på våran podcast, ja, det är klart de gör det. De skapade det där i den veckan som var emellan. Japp. Tyckte, oh shit, just det vore ju skitbra om vi fixar det här. Kom, slänger ihop nu, någonting nu, så. Nu är det crunch som gäller, grabbar. You can do it. Jag är bara mest nyfiken. Jag skulle vilja se ett klipp på liksom, se hur det fungerar lite mer i detaljer och sånt där. För att allt jag har liksom en bild på en liksom, det är tre sensorer liksom. Jag antar att man får lägga den upp på monitorn. Sen kör den liksom, så att man måste göra inställning liksom, att liksom, så att den kollar ut, här sitter jag typ och Jag är mest nyfiken hur jag liksom, ifall du sitter liksom framför datorn och flyttar på det liksom, att den liksom verkligen hur mycket den följer och sånt där ju. Jag skulle gärna alltså, kunna använda en sån där om den inte känner igen när man flyttar på sig, för jag är en sån person som för in i Oculus, då är det liksom enkelt som du sätter ju på dig liksom en grej för ögon, du liksom har en liksom här i ögonen liksom, ifall du sitter framför en skärm liksom, en annan kanske inte sitter still hela tiden så. Nej, det är det jag säger liksom, jag sitter ju definitivt inte still när jag sitter framför datorn, det är att flytta ju runt lite så här, och skiftar på hur jag sitter och grejer, och det är därför min stol knakar en hel del, men så att jag skulle aldrig kunna använda något sånt. Även men liksom jag tror att det har de nog räknat in. För jo, det finns inte många gamers som inte sitter och rör på sig. Det. Jag satt och tänkte på det nu när det gäller liksom att den känner igen vart man tittar någonstans. Och jag kommer att tänka på det. Jag tittar alltid på helt fel ställen på skärmen. Jag är ju, när jag spelar spel så sitter jag upp i högra hörn av någon anledning. Sen bara, just det, jag håller på med någonting. Jag vet, vi pratade om det här mycket, mycket mer på eftersnacket på en del vi hade. Vi sa ju liksom att inom medicin och sånt så är du inom spelindustrin och medicin så kan det gå väldigt mycket crossovers liksom, saker som man använder i där ju, och till exempel folk som är handikappade och sånt som inte kan röra på sig, så är det en sån här en perfekt sak. Det blir mycket enklare för dem att styra saker. Det jag skulle tro att den här tracker är just skillnaden mellan ögonvita, iris och pupill. Att under kalibreringen så dels så mäter den ut var du faktiskt har ditt ansikte, vad du har för bredd mellan ögonen och så vidare. Och sen ber den dig titta på olika punkter på skärmen för att se hur dina pupiller rör sig i förhållande till ögonvitan. Jag har... Eftersom man skannar så många gånger per sekund så kan han med största sannolikhet tracka ditt ansikte när du håller på att studsa runt. Men hur funkar det om man har till exempel glasögon då? Ja, eftersom det är IR så tror jag inte det är några större problem. Men det är ingenting som solglasögon kan bli jobbigt. Ja, men det är ingenting som baseras på ljusnivåer eller sånt där till exempel, om man har relativt mörkt i rummet kanske så av någon anledning. Nej, alltså det ska ju inte spela någon roll liksom, det är infraröda sensorer, så det spelar ingen roll Robert, utan den... Okej, okay, så länge det är ingenting som är i vägen för ögonen direkt. Nej, så... nej, alltså glasögon sånt det reflekterar ju inte på det sättet, utan den läser ju inte in, alltså IR funkar inte på det sättet, utan ja, nej, jag den vet, i alla fall, så. Funkar, men... ja, så det ska inte vara några problem, tror inte jag alls, för det har de nog redan tänkt in och liksom nu det från köpet. De har redan räknat ut, okej. Okay, Robert gamers... kommer fråga liksom på Nördly liksom. Nej, de är medvetna om, okej, okay, det är gamers vi går och gör, okej, de är ganska mycket nördar, de har glasögon, de sitter i mörka rum, det här måste vi definitivt räkna in. Mm. Det är mörkt i sina föräldrars källare, förstår det, ja. Ja, men ni förstår, de har fixat allt det här jobbet sen vår senaste podd, de har läggat i alltså. Precis. Ja, precis, det är de bra. Och finns köpa, det är ju fantastiskt det här ju. Ja. Fuck beta-testing, vi slänger ut det på den så här. Japp. Där har vi eye tracking. Vad tror ni för spel som skulle passa till för att ha det här? Eye tracking, det är ju bara jobbigt. Alltså alla, vilket FPS-spel som helst nästan skulle jag kunna tänka mig att det passar på. Just på grund av det, då är det ju liksom first person, det är liksom, då har du ju med ögonen att göra. Jag kan inte riktigt se det funka så jättebra med spel som är third person direkt, för att du tittar ju inte på spelet på samma sätt, gör du ju inte. Men kan det inte vara så att det är en slags produkt som kan vara mer framtagen för kanske e-sportscenen på det sättet, om man ser till exempel spelen då som den faktiskt stöds idag, StarCraft 2 och Dota, så där de ska göra ett visst antal kommandos så snabbt som möjligt och dessutom kunna röra sig över skärmen, så kanske de kan med hjälp av ögonen bara flytta sig över skärmen istället för att göra dragningen själv och kanske använda och lätta upp på antal knappar och göra kommandon på fler kommandon. Det enda som måste lyckas då, det är ju precision. För det blir en precision där och kanske ytterligare en inte ett fusk, men ett hjälpmedel för e-sportspelare. Alltså det jag tror, det är få som kommer dra, det är ju som en träningsgrej. Det är som, jag menar, hur länge har inte vi tränat våra hela liv på att använda tangentbord och mus på spel? Mm. Om du får en helt ny kontroll, nytt input, om man säger. Du måste ju träna. Jag menar, visst, du är van att se på saker, men du måste ju träna dig hur spelet tolkar dina inputs och sånt där. Jag vet inte vad latencyn är på den och sånt. För jag menar, alltså, nu Fredrik, du sa ju det när det kommer till samma spel, du ska göra viss moves per sekund, eller per sekund, per minut och sådana grejer. Alltså jag kan ju tänka mig att det är väl inte så att du kan använda den för att göra moves, men jag antar att den kan göra till exempel om du ska till en meny eller något sånt där, så tittar du ju på den och då öppnas den kanske, eller sådana grejer. Att den liksom, att den tar bort några steg som du måste gå kanske, på grund av att den öppnar en meny åt dig eller något sånt där, för precis, att den känner igen vart du tittar någonstans. Ja. Det är intressant att du får titta på fel. Ja, det måste ju finnas någon grej att du måste titta på den i en halv sekund eller någonting, så öppnas den eller något sånt där. Tufft ifrån en skelhög. Man får nog kalibrera det. Tänk om man bara har ett öga då, vad händer då? Då har du väldigt underligt djupseende. Ja, nej, men jag tänkte liksom, om man har ett så här fake öga, kan man ha så här maljöga och såna grejer. Det är liksom, tänk om du har två. Jag vet inte vad mer vi kan säga om det. Det blir ju en första generation på det här, och det kommer de att utveckla med tiden, om det nu blir någon form av hittare. Ja, vi får se vad de gör med grejer för folk som inte har några ögon, om det är någonting som fixar. Emaljögonen for the win. Ja, vidare till nästa nyhet. Baldur's Gate ny. Vad har du att säga om det, Fredrik? Säg det inte. Ja. Ni skulle ju säkert kunna tro här att jag var i extas. Men jag är inte riktigt i extas. Det hörs på rösten på dig. Du, lite så här extas. Ja, precis. Du låter väldigt extatisk, gör du, Fredrik. Alltså, de här Beamdogs, eller vad de heter. Jag tror det är de. Ja, Beamdogs. De har ju en del gamla BioWare medarbetare och så. Och nu ska de ju göra bryggning då mellan då Baldur's Gate Enhanced Edition som de släppte och Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Men de kommer driva av den gamla motorn, Infinity-motorn. Och det är klart att det finns många som tycker, men det är ju så man ska göra. Men jag vill se utveckling. Det känns nu tråkigt att de inte försöker förnya på något sätt rent teknologiskt. Det kan ju vara, självklart kommer de ju ha fördelen med att om de nu skapar ett nytt spel, så kommer miljöerna vara HD-anpassade från start, så de behöver inte liksom piffa upp någonting efterhand och så. Men jag vet inte. Jag hade hoppats på en riktig efterföljare gjord av BioWare i så fall. Nu har ju de gått vidare med Dragon Age, och det vet vi ju alla, det funkar ju jättebra. Men jag förvisso finns ju den här Pillars of Eternity som jag pratade om som ett spel som jag såg fram emot. Men skillnaden där är att de faktiskt har tagit fram en helt ny motor för det och har en del nya idéer. Här kommer de köra med Infinity-motorn, så är de begränsade på många sätt. Det är ju fasta bakgrunder med precis exakt samma grafik och förmodligen samma typsnitt, för de vill ju appellera till fansen. De kör ju på nostalgikänsla helt enkelt. Ja. Det är ju liksom tyvärr det de kör på. Jag kan säga att det är kul att det görs, och när det kommer kommer jag säkert ta en titt på det, men jag är inte överhypad direkt på det. Okej. Jag vet inte om någon annan av er känner för det här, för det är väl ingen annan som kanske har kört Baldur's Gate. Jag vet vad det är för någon, men jag... Okej, som den andra personen som spelar, jag tycker det är skitkul att de i alla fall gör någonting, även om det bara är en bridge mellan ettan och tvåan, men att vill gärna se en fortsättning och i nytt. Alltså jag vill ha lite mer high def, jag vill inte ha liksom det gamla. Jag vill se nytt liksom, en värdig uppföljare liksom. Det är ju ett spel nu, den kommer mellan ettan och tvåan, men den är gjord efter trean. Vad skulle du kalla ett sånt spel? En in-betweequel, såklart. En in-betweequel, ett sånt ord. Precis. Biter sig i tungan. På pappret, de har bra. De har ju som sagt tidigare BioWare-anställda som gör det här. De har gjort väldigt bra med de här Enhanced Edition. Och jag körde ju skit under de här, för storyn och de här fenomenala för sin tid, atmosfären framförallt, som jag inte har sett i något spel tidigare eller senare. Jag tycker faktiskt de klår Dragon Age i atmosfär. Sen är gameplay mycket mer slipat numera, tycker jag. Hur klår de dem i hemosfär? I hemosfär? I stratosfär slår de också. Ja, titta. Nej, men det är klart, det är jättekul att det kommer en till. Och det visar på något sätt att de har fått ihop pengar med de här två första. För de har ju snackat om att vilja göra mer. Så då får vi se hur det blir. Och är det så att det går väldigt bra, då kanske de får tillfälle och ekonomiska medel för att faktiskt göra en riktig efterföljare. Om det inte ligger några rättighetsproblem i det, jag vet inte. Men jag tror inte de har, jag tror att de har rättighet till det, men att Trent Öster gick ut också liksom att vid frågan om att det kommer någon utspel, att det kommer inte hända, inte än i alla fall. Nej. Så chansen finns ju alltid. De har ju liksom, om vi säger så här, de har ju liksom, de vet ju vad de ska göra, som de gör ett mellansekvens här. Precis. De vet ju vad de gör för någonting. De kan storyline, de kan gameplayet liksom. Det är liksom bara liksom få fram det, ut med det nya liksom. Det skulle, ifall de skulle lägga upp en Kickstarter på liksom för en trea liksom, Baldur's Gate 3, folk skulle ju lägga pengar på det. Ja, jag skulle, det är nog, då skulle bli det första jag la pengar på någonsin liksom, på Kickstarter. Det här är ett spel som, det här är ett nostalgispel för mig. Jag kommer ihåg när du och jag satt och spelade för 100 år sedan liksom, satt och spelade co-op och sånt här. Jag satt och lekte lite grann. Ja, ni är gamla, vi vet. Vi är gamla, jag vet. Men det är ett sånt här spel som man skulle kunna lägga pengar på Kickstarter och veta liksom att det här kommer jag tycka om liksom, för jag vet vad som komma skall i så fall. Ja, mycket hänger ju på vilka som ligger bakom också. Hade det varit en okänd studio skulle jag inte. Ja, men ifall det är nu liksom Beamdog som gör det, då vet man liksom att de kan få det liksom riktigt bra i så fall. De är visat bra med de här två Enhanced Edition i alla fall. Så, men vi får se. Det ska bli kul att följa. Precis, fortsättning följer. Över till nästa nyhet. Det visar sig att ett NES-spel har kommit ut på eBay. De gör ju det ibland. Ja, visst, ibland det. Kostar de mycket. Ja, vissa mer än andra tydligen. Ja, tydligen. Uppenbarligen. Ja. Nu sitter vi alla och fnissar här, men det är ingen som vet. Danny, du kanske vill ta det, du som hade det. Ja, precis. Uppsatt. Jag kan ta det lite grann som jag som har suttit och kollat på. Nej, på eBay så har de ju nu lagt upp det här väldigt sällsynta spelet som de säger. Det släpptes 200 kopior som gick ut till kunder. Utav dem så, vad jag hörde, så var det 20 stycken som kanske var i omlopp och bara 2 stycken som fortfarande var helt ny skick liksom, inplastade och allt sånt där. Så, och nu har en av dem hittat ut på eBay. Där, Fredrik, du hade den exakta summan som det låg på just nu, va? Just nu så ligger den på eBay för $99,950. Det är runt 800 850 000, ja, sånt där. Ungefär 800 000 kronor. Ja. Och då är det 5 dagar kvar. Yes. Och anledningen till liksom på grund av det här spelet som när det först kom ut hette det Stadium Events, men nu heter det World Class Track Meets. 797 592. Spelet släpptes först liksom själv. Nej, Google. Helt själv liksom, bara spelet säger. Men sen drog de tillbaka för att man skulle ha den här jävla, nu skulle folk säga dansmatta väl nu för tiden, men den spelmattan som de släppte med Nintendo för 100 miljoner. De drog tillbaka och tänkte att vi tjänar mer pengar för att släppa den. Men så, och då är det är därför det finns så få utav de här som är. De har ju gett ut ny version utan spelet, men liksom de är markerade liksom att det här är ny utgåva, så att de ser annorlunda ut, så att folk inte liksom försöker sälja vidare. För att jag har sett det här förut liksom, om det här spelet, för att det är så sällsynt, så det visste jag redan innan. Men då, grejen att du tog upp det här liksom, det är ju frågan liksom, är verkligen det här spel värda så mycket pengar bara för att de är liksom så få, eller för att de är så rare, eller att de är fortfarande fabriksinslagna? Är det liksom, är det värt pengarna liksom att slänga i det här fallet nästan 800 000 för ett gammalt Nintendo-spel som i och för sig inte ens är bra? Ja, alltså det är ju knappt någon som vet om det är bra. Det är ju Hur många kopior hade kommit ut, sa du? Alltså, de har gett ut nya utgåvor utav det här. Det här är ju limited edition, verkligen. Bara, spelet finns ju väldigt många kopior. Nästan alla har ju spelat det. Det här är ju bara en samlad kopior. Det är inte nu för att spelas. Det här, Fredrik, alltså, vi pratar om originalutgåvorna. Mm. De här som de släppte senare med mattan och det är en annan utgåva. Liksom. Då döper de om det och allt sånt där. Så att det första varianten av spelet var ju bara 200 stycken som kom ut till kunder. Och sen drog de tillbaka resten. Alltså, jag måste ju säga det att när det kommer till spel som är liksom rare och väldigt sällsynt, alltså, jag känner att det borde ju skattas snarare på hur bra spelen är. Jag menar, som exempel som jag tror jag har tagit upp det i en tidigare podcast också. Jag vet att du gjorde i försnacket att Psykoden 2 är ju väldigt, det går ju för en $500 för varje kopia liksom som finns, för att det är så sällsynt, men det är också ett väldigt väldigt bra spel. Samma sak är ju med de Final Fantasy till Nintendo och sånt, och de vet ju också gå på otroliga summor, alltså originalspelen, inte nyutgåvor utan de gamla första utgåvorna av Final Fantasy går ju på otroliga summor och väldigt svåra att få tag på också. Populära spelserier, stora spelserier, de är ju grymt dyra, det vet jag ju fortfarande. Inte bara spelserier, men även spel som typ originala Harvest Moon till SNES liksom. Det är också ett spel som typ inte går att få tag på. Det är också ett sånt som går för flera hundra dollar. Men då är som sagt frågan var liksom, är det verkligen rätt att liksom ta ut så otroliga summor för såna här spel egentligen? Nej. Alltså det jag känner, jag är ledsen grabbar, jag måste få ur det här mig. Ja, go on. Ja, kom igen nu. Lotta har golvet. Tack, jag blir så joggans upprörd. Jag blir så ledsen. Jag menar, jag förstår grejen med mint condition och fabriksförpackning och så vidare. Och jag förstår att det höjer värdet på i princip vad som helst. Ja, men när det kommer... Ja, go on. Men alltså, när det kommer till leksaker, när det kommer till spel. Här är en produkt som har skapats för att användas. Den har skapats för att man ska få glädje av den, för att man ska leka med den, för att man ska älska den. För att den ska hamna i händerna på ett barn, ett vuxen barn, spelar ingen roll. Och vad händer? Nej, det hamnar på en hylla och samlar damm. Jag blir ledsen. Man går förbi spelet, man tittar på det, man klappar på det och tycker ja, du ser så söt ut. Och så går man. Snacka om att inte älska sitt spel. Det är mer damma av det försiktigt sådär. Alltså, fram med liksom de här vita handskarna liksom, och flytta på den försiktigt. Sådär, nu är det bra. Ja, men precis. Alltså... Spelet vill bli spelat, leksaker vill bli lekta med. Och så bara take Toy Story. Ja. Seriously. Det snackar om att känna sig oönskad, bara sitta där och tycka ja, nej men fine. Jag hade jättebra grafik för min tid, men det var inte som att någon såg det för att... Alltså personligen, jag köper ju mycket sån här collector's edition till de spelserierna, men att jag tar ju öppnar upp och plockar runt med alla mina grejer, så att allt som jag har på mina hyllor och sånt, alla mina spel och alla mina samlarfilmer och sånt där, allt har blivit öppnat, utplockat, tittat på, stått framme liksom sånt där. Jag vet att du har en sjuk Robert, så det är inte att liksom de bara står liksom för synskull, utan jag har ju faktiskt använt och liksom testat och använt alla grejer. Så jag har ett starkt minne av en Diablo spel där som du hade i en förpackning och grejer min, som jag... Min battle chest. Den som jag inte fick låna och spela. Det ska vara för, det fick inte öppnas eller någonting. Den är köpt begagnad och den är använd. Jag har använt liksom spel nu i den. Men jag fick inte, det var min sanne. Det var min nej, du får inte låna och spela. Det ska inte öppnas eller någonting. Sen om du har gjort det senare, det är en annan sak. Du är bara en hypokrit. Men i det fallet så... Robert, hörde du inte vad jag sa? Spelet är köpt begagnad, så det är inte liksom att jag är rädd liksom att åh nej, liksom, den är inte... Det är bara du, Rob. Hon ville bara inte låna ut det till mig. Ja, det var väl det. Du har fått låna så många andra spel och del kom inte tillbaka i så bra skick heller. Ju så. Det var inte mitt fel. Nej, men du var fortfarande. Får jag säga lite? Ja, Fredrik, go on. Jag tänkte på det. Jag håller faktiskt med Lotta helt. Ett spel är absolut till för att spelas. Ja, det är klart man kan vara försiktig med det, men... Det jag funderar på dock när jag tittar på det här, den har ett visst antal bud. Aha. Och uppenbarligen är det någon jävel som sitter med för mycket pengar och för lite liv. Känns det som. Men jag skulle kunna tänka mig att en person som faktiskt mycket väl har spelat spelet i och med att det kom då som någon, vad var det? Någon, det kom till någon remake eller vad sa ni? Ja, de går ut igen. Först kom de ut enskilda spel, sen går de ut med den här dansmattan eller vad vi ska kalla det för någonting. Ja, jag tänker bara som mig, när jag tittar på spel som jag verkligen vill ha numera, så är det som kallade big box PC-spel. Bra att du nämnde, jag tänkte faktiskt fråga dig, som du ändå äger så många, så du kan ju det här lite grann med collectors på... Collectors, de är ju inte collectors egentligen, men de, för mig är de där. Och för, uppenbarligen för den här personen som har lagt $99,000 så är han extremt, extremt sugen att ha det här. Och jag vet nästan vem det är. Ja, om man lägger så mycket pengar, nu har den här, ja, den har den här jäkla Video Game Authority ratingen på 85 på sig, så den har near mint condition och allt det där bla bla bla. Och det är uppenbarligen någon som är väl insatt. Men oftast, för jag tittar mycket på till exempel en del på YouTube, bland annat en som Gaminggrannar, som är faktiskt en YouTube-kanal här i stan. De har egentligen mestadels gamla konsoler, NES, Super NES, och de köper in hela tiden. De är verkligen entusiaster vad gäller sina spel. Och de köper in, den här kommer jag ihåg, den här köpte jag där. Och de letar i hyllor och titta, den är nära min condition. Och har blivit authorized by Video Game Authority på så mycket procent. Fredrik, en av de som har det, de jobbar väl på GameStop? Nej, på Game. Game, ja. För att vi ser Game här i Örebro, de har ju... inte för de har rätt, men de har ju faktiskt väldigt mycket retrospel och sånt där. Så det är ju, Game i övrigt har ju retro numera. Men hur som helst, jag skulle ju hoppas och tro att det här faktiskt är en person som faktiskt spelar det här väldigt mycket. Och nu råkar han vara väldigt rik och lägger så här mycket. Då vill han uppenbarligen väldigt mycket ha det. Okej, har du så mycket pengar, fan, köp det då. Låt det vara det där i din samling, men visa upp det för familjen och säga, det här spelet. Och sen så har han kanske det där spelet vid sidan om och kör skiten ur det. Han kommer aldrig spela det spelet, inte ens. Nej, alltså inte där. Jag menar att han har en kopia till. Ja, det var det jag tänkte. Så det var ju väldigt onödigt om man köper det här för att köpa det. Han har den här för att visa upp. Så du menar att det bara är det här stackars exet som inte ska få bli spelat? Precis. Lotta, spel har ingen själ. Kan ni tänka er det största fuck you till de andra som biddar för det där spelet och har det stående? Största fuck you. Han köper spelet och så lägger han upp en video där han tar ur det ur. Du får dra det. Kolla på det här. Ja, och det vore jätteroligt. Jag skulle göra det. Jag är inte klar än. Han sätter det ner i konsolen, spelar det liksom och säger, vad är det här för jävla skitspel, tar du ut och slänger i väggen. Så Robert, vad du säger just nu, det är precis som man ser så fort du är Xbox 360, Xbox One och de kom ut. Folk som kom in, köpte det, så ni bara ut och, eller när de nya iPhone-telefonerna kom ut, som bara köpte det, så ni bara gick ut och slängde det i marken. Det är typ den typen av video du menar i så fall. Ja, bara för att liksom få liksom respons, liksom, titta vad jag gör, jag slänger ut mycket pengar, nu är jag sönder och du står och väntar i kö fortfarande. Jag har mitt exempel, kolla, jag bryr mig inte. Ja. Nej, men jag vill bara säga det att jag kan faktiskt tycka som Lotta där, att det känns extremt onödigt att köpa ett spel och aldrig spela det. Alltså det på det den punkten är jag helt med. Om jag får prata klart. Ja. Och däremot ska man aldrig, om det finns någon jävel som faktiskt känner att det här är ett spel som är värt 800 000 och han kommer ha det dammandes i någon hylla, fine, köp det då. Gör som du vill. Du uppmärksammar spelet i alla fall. Jag försöker spinna det på något positivt sätt i alla fall. Det går inte. Ja, alltså, det är bra att du försöker. Ja, men herregud, om den här filuren han köper för så mycket, då måste han ha kört det tidigare och måste ha någon anknytning till det rent. Ja, jag känner... Grejen är att jag tror att personen i fråga, som du sa förut, har för mycket pengar och tänker liksom, jag måste slänga ut på dem. Ja, det där spelet kommer jag ihåg, det var väl okej liksom när jag var typ 4-5 år, så jag kan väl köpa det liksom, och jag har det liksom, bara för det är så rare. Det måste ju vara liksom någon sån anledning liksom. Det är de här intensiva... I den här personens fall är det nog så, tror jag. Men för min del, jag skulle ju aldrig lägga ner pengar på det. Jag tror inte det är våran målgrupp där. Vi har inte ekonomi någon av oss för att kunna göra något sånt. Men jag kan ju säga att när jag väl, om vi går tillbaka till de här big box PC-lådorna som fanns förr, så är det numera många gånger jag tittar på Tadera och liknande och ser de här gamla spelen som jag faktiskt körde så mycket av och säger, ja men du, den där kostar 1000 spänn. Ah, fan, den första Diablo i big box, den skulle jag jävligt gärna vilja ha. Den har du letat efter ganska länge sådär då. Ja, men jag håller mig tillbaka. Jag är inte en snubbe som, även om jag hade 100 000 kronor, skulle jag inte lägga 10 000 på ett sånt. Det skulle jag inte göra. Det är inte värt pengarna. Spelet är alltid värt, för det ska spelas, men inte 10 000. Inte för den summan liksom. Nej, och jag skulle ju aldrig kunna där liksom på något sätt få det men förståeligt för någon annan liksom. Precis, men vi säger så här, att det är värt. Du äger många big box. Men du har spelat alla spelen, så du är inte en sån där collector på det sättet, men du samlar liksom för att det är nostalgi och det är spel du vill ha och spela. Precis. Ja, sen så nu skulle jag ju köpa Diablo bara för att jag vill ha det. Jag skulle nog inte ta upp och spela det. Alltså var det inte någon Batman-skurk någon gång, typ The Collector, som plastade in viktiga människor och hade dem i sin samling? De gör ju parodi på The Simpsons ju med Comic Guy och så. Han plastade in människor i sån här life-size, liksom hade dem i en stor samling sådär. Superfånigt. Där man kan säga, om man säger så här, vad skulle ni hellre vilja, ett spel som ligger och samlar damm på vinden som aldrig spelats, eller ett som står på ett pedestal och blir aldrig spelat? Jag tycker det är lika illa nästan båda. Jag känner lika illa, okej. Jag känner att om det ligger på vinden så är det en implication liksom att det faktiskt har rörts någon gång i alla fall, tycker jag. Så ja, att, men ändå, det kan väl ha rörts, och nej, för sig inte om det är inboxat, det kan inte ha rörts. Alltså, om man säger så på det, då har jag heller på digital i så fall. Det tycker jag, då ser man det, jag kan man visa, titta här, det är coolt liksom. Och så har man en kopia bredvid som är liksom, den här kan vi spela på. Det finns så mycket mer vettiga saker man kan använda pengar, 800 000 för, än köpa ett spel som bara kommer stå och samla damm. Du vet, Xbox One till exempel, eller om man inte PS4. Tror. Ett Xbox One. Eller fyra Xbox, 50-11 Xbox Ones. Då kanske man köper spelet som en investering och tänker att det kommer ju inte bli billigare med tiden. Precis. Ja. Man 10-20 år och sen säljer man och sen har man sin pension. Är det verkligen värt liksom, finns det verkligen anledning att spel ska kosta så himla mycket? Vi hade ju, det var ju något sånt här Fast det är ju inte frågan om spel ska kosta så mycket. Det här är ju, det är ju en individuell person. Det är ju låter det liksom. Det är inte så jag menar med liksom att, är det liksom vettigt att spel kan komma upp i de här prissummorna liksom för ett spel som aldrig kommer användas liksom? Är det liksom nostalgi spelar mycket in liksom, att man vill köpa ett gammalt spel, men att liksom att det ska kosta så himla mycket. Det ja, fast det är ju samma mentalitet som med andra leksaker, actionfigurer och sånt där som är mint condition i lådan, aldrig rörts liksom. De går ju också för en Robert vet mycket väl om att jag vet väldigt mycket om det där. Jo, nej, men det är det jag menar liksom. Du vet, det är ju samma mentalitet där. Jo, det är samma mentalitet som allting annat som är collectibles liksom. Vi kan ju ta lite kort. Jag är trilling. Mina två bröder samlar på diverse såna figurer. Nu tar jag med kaninöron här nu. Den ena, han öppnar aldrig upp någonting. De står i sina lådor. Medan min andra bror, han tar liksom, köper liksom gubbar. Men han tar liksom, öppnar upp försiktigt, så här, plockar ut figuren, kanske ställer upp den på en hyll. Eller så har han liksom stoppat tillbaka i sin låda och hänger upp på väggen och sånt där. Så att jag är väl bekant med dem där, med att samla liksom på det sättet. Vem kunde tro att du var den normala av er tre alltså? Ja, jag vet inte. Jag är den yngsta trillingen, så vi skyller väl på det liksom, att det hoppade över två stycken idioter. Wow. Nej, men det här är ju, det är helt klart en jätteintressant diskussion. Vad är värt att lägga pengar på när det handlar om en produkt som man faktiskt egentligen bör spela? Alltså, vore det så att jag hade 100 000 liksom att lägga på någonting? Alltså, om det inte skulle ta att göra någonting mot mitt bankkonto överhuvudtaget. Pengar som alltså, du kan liksom spendera utan att bry dig om det. Alltså. Ja, det, jag kan bara slänga det. Det är liksom, jag skulle lika gärna kunna spola ner i toaletten. Det är liksom, det makes no difference. Då är det klart, ja, men det här spelet, det kommer jag ihåg. Det var liksom, det är 20 år sedan. Det är gammalt. Men det är min condition och allting. Så, men jag får säga, för min egna del så skulle, ifall jag hade 100 000, jag kunde liksom bränna på precis som sen, så skulle jag fortfarande och köpa ett spel för där liksom vad står, skulle det skulle jag aldrig kunna göra. Jag skulle använda det på något mycket bättre i så fall. Alltså, var det mellan, var det bara det jag kunde lägga det på? Ja, visst, sure. Var det mellan det och kanske en sån här life-size stormtrooper-grej eller något sånt där, då hade jag ju klart valt det istället. Men, alltså, du förstår min poäng. Det, ja, jag det är liksom, har man pengen att slänga på det, liksom, då är det, ja, ja okej, okay, då kan jag väl göra det. Det är ju inget, det är liksom... Om du som notch liksom kan slänga pengar precis som helst, då kan jag förstå liksom, men för en vanlig person liksom så... Ja, nej, självklart. Det är ju totalt omöjligt. Jag gillar Collector's Editions liksom av grejer. Jag har ju Black Chest Edition av liksom, alltså Squid 4. Den är ju jättestor och dyr och grejer. Det, sånt, jag älskar såna grejer, för det är liksom extra grejer, men när det kommer till såna här saker, så här, min condition, 20, 30 år gammal, woo, nej... Då köper jag hellre en billig kopia som jag kan spela istället. Och sen, allting har ju också att göra med om spelet är bra. Är spelet dåligt och det är fortfarande min condition, vem fan vill köpa det? Då är det bara såna här fanatic collectors liksom, såna som ser det som sin life mission liksom, att åh, men jag ska äga alla spel i min condition. Oh, liksom, det är... Jag kan inte se mig själv som sån, men är det ett spel liksom som jag verkligen vet det här är skitbra, jag älskar det här spelet, det är, då skulle jag, och jag äger redan en kopia av det så här, då skulle jag kanske kunna tänka mig ja, kanske möjligtvis att jag har jag pengarna, så är möjligtvis, och jag inte har någonting annat jag måste köpa eller kan köpa för de pengarna, så ja, skulle jag nog kunna lägga det på det. Men då vill jag slänga ut till de som faktiskt lyssnar på den här podcasten liksom, ifall de kan liksom slänga ett litet mejl vad de tycker om det här liksom. Är det rätt eller fel liksom att slänga ut så mycket pengar på ett spel som bara kommer ligga och damma liksom? Är det nyfiken vad folks åsikter om det här är? Alla har ju olika åsikter liksom, ifall de kan rättfärdiga liksom att slänga ut 800 000 för ett spel. Men jag kan ju flika in och säga att jag håller faktiskt med Lotta att spel ska spelas. Så är det bara. Det är inte så, jag skulle aldrig köpa ett spel nytt och inte spela det är crazy talk. Jag står här och kollar på min spelsamling här, och jag liksom funderar, är det något som jag inte har liksom öppnat upp som är någon collector's edition? Jag ser att det är ett spel som jag inte har öppnat upp, men att oj. Alltså, men det är för att jag började spela på brorsans spel, det är bara att jag inte kommit tillbaka till att spela på det här spelet, men att då kommer det ju öppnas upp, utan det kommer inte stå. Det är inte så, men själva grejen, jag menar på att liksom, jag skulle aldrig köpa ett spel specifikt för att aldrig öppna det. Nej, det går inte. Det går emot min natur, det går inte. Jag bara, nej, ett spel ska spela, öppnas, kolla på alla grejer, lukta på fodralet och allting, det ska göras. Fantastiska sinnesbilden, ska vi gå vidare till... Ja, jag tänker säga att nu kanske vi ska fortsätta med något annat efter Robert kom in på den biten sådär. What? It's normal. Låt oss fortsätta. Nästa sektion är vi på nu, för att det finns inga mer nyheter. Yay! Nästa sektion, veckans spel. Veckans spel. Veckans spel. Och vad är det för något? Veckans spel. Metal Gear Rising Revengeance. Revengeance. Wow. Revengeance. Du får ju nästan att låta coolt ju. Det är ju så coolt spel kan bli. Vi kommer in på det alldeles strax. Ordet så tycker jag vi låter Max få börja idag. Det var det fräckaste. Ja, men visst ska du göra det så. Jag kan berätta min erfarenhet med detta spel. Men för en som börjar med Metal Gear-serien så har jag spelat från Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2. Körde på Metal Gear Solid 3 men tog mig inte igenom det. Dock, det här var väldigt ung. Nu talar vi PS2-eran här. Oj. Så att jag kan säga att det var inte riktigt med... Efter att ha spelat Metal Gear Solid, som jag spelade när jag var väldigt liten, innan jag förstod engelska, då talade vi så liten på PlayStation 1. När man körde igenom spelet av trial and error utan att förstå vad de säger. Okay. Så när du kommer till Metal Gear Metal Gear Solid 2, då du börjar att spela som main karaktären Snake och sen hoppar över till Raiden istället, då blir det helt plötsligt här, är det för dumhet, är det för fånig nisse, långhårig jäkel som hoppar runt, inte alls häftigt, långhåriga killar, ja, nej, det visste inte vad man skulle ta sig till, så att skandalöst. Dock tog man sig igenom spelet och det var riktigt bra, men det var en tröskel att komma över lite ändå, men det var Metal Gear Solid. Metal Gear Solid 3, jag hängde inte med på den riktigt, jag kunde inte komma in i spelet då. Det var inte det var lite för mycket division, tänkte jag säga. Det är inte ett svenskt ord som man använder i det här sammanhanget, men det avvek så mycket från de tidigare spelen att jag kände mig inte hemma, att jag bara inte spelade igenom det. Jag skulle förmodligen ta mig igenom det nu, och som sagt, jag vill spela igenom Metal Gear Solid 4, men jag måste ta igenom 3:an först, känner jag, innan jag ger mig på den. Är 4:an det som bara som är 90%? 4:an är en film, ja. Ja, precis, okay. Men då är vi nu innan 5:an kommer ut här, så Metal Gear Rising spelar man ju som Raiden. Okej, okay. Kan jag fråga bara? Varsågod. I spelet så kallar de honom för Raiden, gör de. Ja. Yep. Men jag skulle uttala det som Raiden. Är alltså, det där är ju, beror helt och hållet på vart du är ifrån ju, så. Ingrishu. Ingrishu. Ingrishu. Nej, men alltså, det där är samma sak med, du har Ryu från Street Fighter. En del uttalar det helt annorlunda. Det är ju liksom helt och hållet vart du är ifrån. Ja, jag säger jämt Ryu. Ja. Ja, det är väl det galna. Ja, det var ju... Ryu. Upp i Kalix, vet du, det säger de Ryu, va? Anywho. Ja, som sagt, Robert, det där är ju liksom helt håll på. I Asien så uttalar de på helt annat sätt än vad vi gör här borta. Alltså, mitt problem är inte, eller problem, själva grejen har ju inte med det att göra. Jag vet att i där det kommer ifrån så är det ju helt annat uttal på det, men jag tänker liksom, okej, okay, de har lokaliserat, de har gjort spelet så att det ska vara liksom, det är USA och grejer. Borde det inte vara Raiden då? Jag känner liksom att det känns lite konstigt för alla andra namn nu liksom är ju amerikanska typ, eller engelsk. När det kommer till sånt här så hoppar de lite fram och tillbaka. Ja, det känns jag bara jag tror konstigt. Att de faktiskt säger olika lite grann. Det gör de, jag har också. Bara såhär, Raiden och Raiden. Precis, och det är liksom inget konkret liksom, utan de tar ju bara spindel liksom, bara, hur var det nu än, shit, jag säger bara liksom det som, jag läser bara som står. En intressant sak att veta är att det är ju mycket blixtar runt omkring honom, de kallar honom även för typ lightning bolt eller liknande. Rai är ju japanska för just blixt eller lightning, så att Ray of lightning. Mm, så det ser ni det kopplingen. I alla fall, spelet hack and slash, hoppa runt, Devil May Cry liknande, lite stealth här och där, det är ändå Metal Gear. Ja, men det går väldigt ifrån serien, för att säga så. Det är liksom, sticker ju så långt ifrån. Det här är ingen stealth alls. Jag körde ovanligt mycket stealth, för det gick så mycket fortare och döda dem med ett slag än att behöva slåss mot dem. Speciellt de stora grejerna, det var bara jag står och gömmer mig i en tunnel eller under en låda, Sand Metal Gear style, tills de glömmer bort mig och sen hoppar på dem och dödar dem ett slag. Det såg jag, för jag hoppade in och kollade på hans när han sände. Alltså. Det var jag som hoppade in och kollade lite på dig förut. Jo, jag förstod det. Du var inne och kollade på mig också, var det? Det gick inte så bra för mig just då. Nej, det gjorde du inte. Men jag hade typ precis börjat spela då också, så vi kanske ska låta Max fortsätta sin. Ja, Max, det är som sagt, körde igenom spelet, eller jag har kört igenom hela main storyn. Jag har kört igenom det på normal, inte kört någon VR, och början på spelet så känner jag okej, nu ska vi se här, det finns ingen blockknapp, utan du attackerar mot den fiende du vill blocka, så blockar han slaget. Vilket jag inte förstod till att börja med, att jag trodde när de först dra liksom movement stick och attackslag åt det här hållet där fiendens attack kommer ifrån. Då trodde jag att är det så avancerat att jag måste kolla från vilket liksom, om de har ett svärd, om de hugger uppifrån måste jag hålla upp då, och hugger de från sidan så måste jag hålla åt sidan. Är det så avancerat? Men det var bara håll åt hållet där fienden kommer ifrån, men det lärde jag mig inte förrän på en senare bossfight där man var tvungen att blocka. Men som sagt, körde igenom spelet, körde så mycket stealth jag kunde för att det var lättare. Sen, det var kul med cutscenes, jag tyckte om quicktime-eventen, speciellt sådana här där man måste trycka snabbt på en knapp, för att det pumpar upp en så att nu håller man på och drar sönder en robot i två delar eller något, och så här, nu tryck på den här knappen så fort du kan. Så, tryck då, tryck fortare, ja, slita det bitar. Så att den har ju så mycket extrem over the top anime på det bästa sättet. Jag kan inte neka till det faktiskt. Och de har ju även det här Sandatsu. där man ska, det här slice mode som vi kan kalla det. Mm. Där vilket du... de inte översatte, vilket jag tycker var konstigt. Ja, men det är japanskt. Hugg och slasha, och du får välja hur du vill hugga upp en del i hur många bitar du vill, och ibland ska man hugga på speciella ställen för att kunna till exempel få full HP. Om du hugger ner en vakt och sen så hugger du han, så drar du ut hans ryggrad och får du fullt liv och fullt här mätare och kan hugga igen. Så att den är, ja, jag tyckte jag lärde mig spelet rätt bra ändå. Det var lite kortare än jag hade förväntat mig, men det är bara när jag ser på tillbaka på det, när jag väl tänker liksom vart jag var i, hur miljöerna var uppbyggna och bossarna, så här, men det var lite unikt. Men så här i efterhand känns det lite kort, men så här, det finns VR missions och det är ju betyg på allt du gör, så att det finns ju det här att ja, du kan gå och försöka få högsta betyg i allt, klara det så fort som möjligt, och det är riktigt skillbaserat och sånt där. Så jag tyckte spelet var lite svårt innan man fick man var tvungen att lära sig spelet, vilket jag tycker är bra i svårighetsgrad, att det började när allting var lätt. Sen blir finerna svårare och svårare och svårare tills du verkligen inte kan bara slakta dig igenom. Du kan inte bara button masha, utan du måste faktiskt blocka och dodge. Och det lärde jag mig, att man var tvungen att köpa dodge-skillen, om man ser. Du trycker på två knappar och åt en sida, så hoppar du åt sidan. Och under tiden du är i det hoppet så kan de inte träffa dig. Vilket gjorde saker väldigt mycket lättare för de attacker du kanske inte kunde blocka, utan nu kommer de med en oblockbar attack. Ja, men då gör jag ett hopp, och under tiden jag är i hoppet så är jag odödlig, så att jag blir inte tillbaka puttad av att blocka som vanligt. Och när du blockar förlorar du även HP och sådär. Så ja, men det var risk. Missar du att hoppa fel så blir du träffad och förlorar mycket HP. Utefter det, spelet gick rätt smärt fritt igenom. Jag kollade på alla cutscenes, tyckte allting var lite roligt. Det är japanskt, det är anime inspirerat verkligen, känner jag. Oh ja. Jag kom till den första, när man kom till bossen Monsoon, så fick man ju lära sig att blocka för första gången, för han gör det, en boss som går in i en dimma, om man säger. Man får en dimma runt omkring sig, sen kommer han och attackerar från olika håll, och då måste man ställa sig och blocka respektive hållet han kommer ifrån. Det var då jag fattade, jaha, du håller bara vart han kommer ifrån och trycker på attackknappen, för annars hade jag ignorerat att blocka och bara gjorde dodgen hela tiden, för att jag kände att det är för svårt att blocka, jag hoppar undan istället bara. Men ja, efter lyckades besegra honom, tog väl 2-3 försök. Jag tror jag dog någon gång på quick time eventen också, som självklart man gör på slutet, men det är när man inte är beredd på det. Man har slått och fight och sen bara oh, quick time, och sen så jag var inte beredd så, men sen andra gången så löste man det. Efter det så gick allting ganska smärtfritt igen tills jag kom till Sam, han som faktiskt är introfilmen som hugger ner en, som man jagar efter lite. Oh, yes. han var svår faktiskt. Jag fick köra ett antal gånger mot honom, och verkligen, det var så här länge sedan jag behövde lära mig verkligen hur det var inte reaktion på, jag kunde inte reagera riktigt så här vad han kommer göra, utan jag var tvungen att lära mig hans pattern, hans mönster, och liksom verkligen lära mig hur man ska slåss. Och det var då det blev lite så här roligt. Det hade nästan liknat lite Dark Souls känslan skulle jag vilja säga, på sätt och vis, fast i ett annat spel såklart. Men just det här att jag dog och sen lärde mig, okej, han attackerar liksom pang pang varje gång jag är nära honom, och varje gång han gör en större attack så visar han där långt i förväg att jag nu laddar den upp, och där kommer han, ja, då var den blockad. Och det vart en väldigt cool cinematisk sekvens som man spelade igenom, för man var tvungen att göra allt, och det såg coolt ut, och man blockade, och jag visste vad han skulle göra, att ja, nu fick jag det här slaget, nu har jag tid att attackera honom lite, okej, nu är det dags att hoppa undan, för nu kommer han resa sig och attackera, och sen, ja, nu kommer vi till den här delen, nu ska jag köra det här Sandatsu Slice Mode och hugga han i handen så att han tappar svärdet, och sen så under den tiden så måste jag veta, okej, nu kommer han göra de här attackerna, då vet jag, okej, här måste jag hoppa undan, och den här måste jag blocka, och det här är jag för nära, då kommer jag göra den attacken. Så att man var tvungen att lära sig ordentligt att köra det, och jag tror där spelet tog stopp för vissa, kan jag säga. För mig tog det stopp där, jag var tvungen att sluta spela där och komma tillbaka till det, för att jag hade satt upp för sent redan då. Jag tänkte, ja men banan innan skulle egentligen varit den sista, så märkte jag, ja nu jag ska bara se introfilmen till nästa bana och sen ska jag gå och lägga mig. Och sen självklart satt jag ju 4 timmar till med, det var ju bara en bossfight. Ja men jag besegrar bara honom sen är jag klar med banan. Ja, men filmen gick ju direkt in till att slåss mot, det var ju ingen, jag kan ju inte bara hoppa ur mitt i en duell. Det är ogentlemanligt tänkte jag. Ohyfsat det var. Precis. Så att han var ju tvungen att besegra, och till slut när man gjorde det så kände jag, ja men nu är det bra. Och sen så kom man ju till sista bossen då, och jag tänkte så här, Fredrik hade liksom sagt det här kommer att vara läskigt, det kommer att vara svårt. Och då kände jag ju att nu måste jag ju ta han på det första försöket bara för att visa att jag är så mycket bättre. Mm. Men det är så att jag dog väl 2 gånger på han tills jag lärde mig, och det gick ganska lätt ändå. Så ja, jag var lite orolig för att man får slåss mot honom när man inte är meningen att man ska vinna. Det är det typiska, det här, haha, du är så klen, du kommer aldrig kunna klå mig. Och sen så blir han bortsparkad och säger, ah, men nu väcker jag mina inre känslor så att nu får jag jättemycket kraft. Anime! Attack! Det är viktigt där också när han healar sig själv, att man är på han där. Jag tänkte, healar han sig själv? Ja. Ja, det där han lyser grönt. Ja, precis. Just det, den delen tänkte jag inte på. Jag såg bara, du kan hugga han i ryggen. Jag bara, bak, hugga han, död. Det är bara bak och hugga han. Nu när du säger det, så jag var på den så snabbt så jag visste inte ens att han healar sig. Jag visste inte vad han gjorde. Jag visste bara att, okej, okay, attackera där när han gör så där. Och det är därför som Max är bättre än Fredrik. Precis, på alla sätt. På det här spelet är du definitivt bättre. För jag satt ju faktiskt och såg på. Ja, du kom in precis ju, i slutet. Ja. Ja, det var på Monsoon jag kom in. Ja, först spelade han. Och jag tänkte, vad kul att se där hur han kör. För, eller vänta, var du klar? Var det något mer du ville säga? Jag var klar där och tänkte att storyn var lite smårolig, den var cheesy anime, men ja, bra action, roligt spel. Mm. Ska jag ta över då? Kör så. Ja. Jag köpte det här i somras. Och jag körde en bit. Och jag är inte så bra på så här. För mig kändes det som ett slags kombospel man ska hitta liksom, och så rätt knapp och rätt grej, tyckte jag först. Jag körde igenom lite slentrianmässigt först, för jag hade hört att det var ett bra spel. Och sen la jag bort det. Och sen så nu så tog jag upp det igen och tänkte, ja men vad fan, jag har ju kört en sån någorlunda bit in, så det här kan ju inte vara så svårt, utan att tänka på hur man faktiskt kör det. Så jag bara mosade mig igenom. Och det tog ju stopp efter ett tag. Och jag tänkte, men hur tusan funkar det här egentligen? Så jag tar ett VR-mission här. Aha, och man trycker åt det här hållet för att blockera. Ja, men då så. Och så vips, ja men nu är du ju klar med bossen. Det kommer jag ihåg. Jag satt och kollade hur körde man möter den här, vad heter den här robot? Ja, det var någon robot där. Robothund, eller jag kommer inte ihåg vad han heter någonting, när du körde. Du bara, fan, jag får inte jobba. Det skulle vara kul för man kunde blocka. Du bara, Ja, precis. För det var som sagt, det var ju inte någonting som var uttalat. Och jag tryckte på alla knappar, för jag tror jag sa det till dig. Men borde väl finnas en blockknapp här någonstans? För... Notera att jag hade inte ens köpt spelet till det här. Nej. Landet, så jag visste tyvärr inte. Men hur som helst. Det var det som satt och retades. Det som problemet jag fick sen, och det här är märkligt nu, för jag körde ju vidare sen, och det... När det är ett spel som jag fastnar på, då sitter jag och nöter och nöter och nöter, och blir man mer och mer förbannad att man inte klarar av det. Jag tänker, vad fan är det som händer? Då måste man ta pauser. Så jag hoppar in och kör VR igen. För när jag kom till slutbossen då, som jag dog och dog på, så förstod jag till slut att jag visste inte hur man ändrade vyn för att slicea i det här slice-modet. Jag trodde att han automatiskt sliceade på rätt plats. Och ni förstår vad jag menar. Så länge jag väljer i rätt riktning, om jag klickar snett uppåt på höger tumspak, då kommer den slicea höger snett över skärmen, trodde jag. Men jag var tvungen att såklart göra mer än så. Och efter det, ja, då var det mycket riktigt chip-chop, och sen var han död. Det märkliga det här tyckte jag var att när jag körde den här Jetstream Sam, så tog jag han på andra försöket. Jag vet inte vad som jag var. Jag vet inte om du, för jag tror att man kan, om man bara pucklar på honom så går han och sätter sig på knä lite. Men ja, du blir träffad rätt mycket, så du hade det, mycket mer liv. Jag trodde när jag körde den och när jag hade klarat av den, tänkte jag, jaha, vad konstigt att han dog så lätt den där. Han var ju den som jag jagade hela spelet, kändes det som. Och sen så kommer den här huvudbossen, vi kan säga han heter Armstrong. Och den är liksom uppdelad i olika segment. Du har först en del när han sitter i en viss apparat. Jag tänker inte säga mer än så. Och du ska liksom hugga ner den då. Och sen så blir han, går han ur den och du ska ta honom man mot man. Mer. Och sen ytterligare en sekvens när han börjar kasta grejer mot dig. Och där, det var ju då som jag varit fast. Och då gick jag tillbaka till VR-läget. Och så vips så satte det sig. Men det är som... som det gäller med det här spelet, så länge du kör de här tutorialserna och när du känner dig fast, ta en paus, kör dem igen, testkör lite, hur fungerar det här, hur är det med thumbsticksen liksom och så kommer det oftast lösa sig ganska enkelt. Det är överlag ett ganska kul spel faktiskt. Det är sällan jag kör spel som är så hack and slashiga, och den här till skillnad från DMC, där det egentligen, som jag har inte märkt att det finns någon form av, det kanske finns blockering, men jag har aldrig känt att jag behöver blockera något, för där är det bara liksom hopp på, splash, död. Men här så måste du i alla fall åtminstone ha i tanke, och den här, han kommer kanske flyga på mig från alla håll och kanter, ja, då ska jag trycka åt det här hållet, trycka åt det här hållet, trycka åt det här hållet, klick, klick, klick, slice mode, slå hans huvud och så vidare. Så här är lite mer eftertanke tycker jag, och det gör det bra. Max satte spelet på typ 5 timmar, jag tog väl det dubbla. Men då kan jag också säga att om du kör spelet, om du hoppar in i spelet igen Max, så finns det 2 banor till. Se där. Där du kör första banan som Jetstream Sam, eller vad han heter. Ja. Han kör du som på första banan. Och vad du kör som på andra banan har jag inte kommit till än. Vi har bara kört den första. Den heter, första heter Brazilian Wind. Det står i 01. Och sen har du Blade Wolf som står i 02. Ja, du kör så förmodligen finns... som Wolf. Ja, de utspelar sig innan. De utspelar sig under tiden eller innan. Det ska vi inte bakgrundshistoria till varför. Mm, precis. Ja. Och där, det finns mer där att ta. Det är kul om ja, du men vill det känns som sagt ett spel du fick mycket betyg och säger att, och det, du köper ju uppgraderingar under tiden och de följer ju med, så att om du vill köra precis. Om banor och sånt där så. Exakt. Man kan ju välja specifika banor och köra om man vill bara ha om det här kan jag få de här achievementsarna för det här antal döda ninja kills eller vad det nu må vara. Så kan du göra det. Men för min del, nu när jag har klarat av spelets story mode, så känns det ganska klart för min del faktiskt. Jag känner ingen behov direkt att gå tillbaka. Nej, det var jag kände också, att jag kanske startar upp det igen när jag känner att ja, men det är väl lite roligt, jag vill gå in och hugga lite igen. Men just nu känner jag att jag är rätt klar med det. Jag tycker det var bra ihoppackat och roligt från start till slut. Ja, ja. Bra jag känner detsamma. Så, det var vi kan hoppa över till Rob för att bländra i ordningen lite här. Jaha, ja, jag skulle precis göra mina glasögon, men ja. Det trodde du alltid. Så jag kan se vad jag gör för någonting. Och jag kommer ju här förberedd, så bara den, med en lista här på grejer som jag vill ta upp angående spelet faktiskt. För att jag ragequittade det här jävla spelet, och det är fan första spelet jag ragequittade på väldigt, väldigt länge. Skicka era hotbrev till nordliv@hotmail.com. Adressera till Rob. Men det här spelet kommer jag nog aldrig plocka upp igen. Inte i första taget i alla fall. Inte ens för att klara av det. Och det är inte så vanligt för mig faktiskt. Robin, då är det intressant, hur långt kom du i spelet? Jag kom till striden med Jetstream Sam. Gjorde jag i han näst sista bossen, alltså kom jag till. Och jag höll på med honom i evigheter och jag kunde inte klara av det, så jag ragequittade och skrev på Facebook att det här spelet suger baller och vill inte spela det mer. Men jag har faktiskt lite konstruktivt att säga om spelet också, för att jag hatar inte spelet så mycket som jag fick det att låta. Tack gärna. jag kan väl ta saker som jag gillar med spelet först innan jag kommer till de negativa grejerna. Jag har inte spelat så jättemånga hack and slash faktiskt. Jag tror faktiskt inte jag spelar. Jag kanske har spelat ett eller två stycken. Och det är ganska länge sedan vid det här laget. Så att jag är inte så jätte bekant med den genren är jag inte. Så att jag har inte så mycket erfarenhet av det. Men jag säger det, jag gillar action. Det är bra action i spelet. Det pumpar på liksom. Det är inte många punkter som är dödtid direkt där du bara springer omkring, utan det händer alltid någonting. Och det gillar jag. Jag gillar voice acting. Voice acting tycker jag är rätt bra också, även om jag känner att Raiden han är lite väl stereotypiskt typ röst. Manlig mans röst, även fast han är. Grafiken tyckte jag var bra också. Det var inte den bästa grafiken, men med tanke på att spelet kom ut originalt för 2 år sedan vid det här laget så är det okej. Musiken gillade jag faktiskt väldigt bra. Ja, det nämnde jag inte. Musiken var jättebra på sista fighterna. Det verkar så här att nu talar vi så här, nu ska jag klå dig, och så kommer musiken igång perfekt. Ja, jag tyckte musiken var väldigt bra genom hela spelet. Det är ingen lugn musik direkt. Det är rockmusik riktigt så här liksom, och speciellt i bossfighterna så pumpar det på sig in i helvete gjorde det. Så att, men det fick pumpa upp en lite så man var med på action liksom. Så jag gillar musiken. Jag går inte vanligtvis för bara så här pumpmusik, men det passade väldigt bra i det här spelet tycker jag. Och även fast jag inte spelade klart spelet och inte spelade sista bossen och jag klarade aldrig av Jetson Sam, så gillade jag bossfighterna. De var varierade. Det var liksom inte samma grej om och om igen. Inte ens i själva bossfighterna, utan de varierade sig lite efter en stund. Man, okej, du spöar på honom en liten stund så bytte den liksom. Vilket är ganska normalt antar jag, eftersom det är mer liknande. Det brukar vara så där också. This is not my final form, typ-aktigt. Precis. Så att, och jag tycker också det var väldigt bra variation med fienderna, som jag tror Fredrik som nämnde, eller om det var Max som nämnde det, att de blir liksom svårare ju längre in i spel man kommer också, så man kan inte bara masha på utan man måste tänka lite. Och det var bra variation även där i att du stötte inte bara på de svåra fienderna sen också, utan det var några av de enklare också, så att de växlade upp det väldigt bra. Och även fiender som var väldigt svåra i början var till lättare senare, så att jag tyckte det var bra. Och det var de enda positiva sakerna jag hade att säga om spelet. Nu är de negativa. Ja, först och främst character design. Nej. Jag tittade på Raiden gjorde jag, och så tittade på och tänkte vad fan är det här för någonting? Nej. Alltså seriöst. Okej, jag förstår han är en cyborg. Det är en grej liksom, alla de är cyborgs, så det är, jag kan förstå, förlåt att de ser lite löjliga ut, men det är så roligt att höra att det är så här, för att det är sån, de har en sån japansk design och jag vet hur mycket den designen är älskad där borta. Så här att när du säger så här, jag förstår verkligen vart du kommer ifrån för en som har foten i båda världarna. Mitt största problem var det att okej, jag vet inte någonting om Raiden liksom, för jag har inte spelat Metal Gear Solid liksom, var det 2:an han var med i, så jag har ingen för knowledge liksom om honom. Så att jag bara antog okej, han är med där, han är liksom en vanlig människa, han har lite cyborg grejer liksom, och så får han, och spoilers, det händer inom de första liksom mission liksom, han får ena armen avkapad och ena ögat ut liksom så här. Och okej, han kommer få någon så här jävla robotöga nu liksom, för han har ju säkert ett redan, för han är en cyborg. Nej, det får han inte. De ersätter hans arm och resten av kroppen, hans käke får liksom. Han var inte skadad i käken, så varför får han en robotkäke? Det ser inte riktigt, det ser ganska fult ut måste jag påstå här, att jag gillar inte riktigt. Okej, vänta lite, han har inte fått ett nytt öga, utan han har fått en bandana som hänger ner över ögat istället. Det är anime, du kan inte tänka på sånt. Det är bara att du säger, this is awesome! Jag ifrågasatte lite. Det var ju min första situation. Du ifrågasätter anime, du har gjort fel redan från början. Jo, Jag menar inte, jag är bekant med anime, men jag vet hur det funkar. Men jag kände liksom att det här är ett spel. Jag kan inte låta det här gå. Jag kan inte låta det. Det mesta, jag kan förlåta allting annat som var där just med det. Jag kan förstå käken, okej, han är en cyborg. Han kan väl få en ny käke senare, okej. Men det där med ögat fattade jag inte. Det var liksom, det är 3 veckor senare. Han har fått en helt ny jävla kropp. Men de kunde inte ersätta hans öga. Det var liksom... Ögon kanske är ovanligt dyra. Ja, men de verkar inte ha något problem med pengar direkt. För de skickar honom i nya coola grejer och bygger upp hans kropp. Han får nya grejer och skit. Man bara... Men han kunde inte få ett nytt öga. Så det var bara liksom en design-grej de valde att gå för. Liksom, för att de skulle fatta liksom att okej, okay, det är revenge nu. Liksom. Han ska inte ha ett nytt öga för att han har spöat Sam. Är det det som de försöker gå efter? Det är inte ens revenge, det är revenge. De kanske helt enkelt bara försöker få honom att se lite grann som The Boss. Eller Solid Snake. För han har liksom en patch över ögat. Så. Jo, men han har ju, det är ju en annan grej liksom. Och det här är liksom, och jag spoiler läste vidare efter. Jag läste på Wikipedia vad som hände efteråt. Och då får jag ju tydligt nytt öga. Så jag vet inte riktigt vad som hände där. Så jag kände liksom att Då var det bara för att det skulle se coolt ut. Vilket det inte gjorde, enligt mig. Designval. Ja, designvalet var väl inte sådär jätte... Okej, okay. Men och de andra såg vi... Jag tyckte inte de andra bossarna såg speciellt. De såg också lite så här. Okej, jag förstår inte riktigt vad... Jetstream Sam, han var ju den som såg mest normal ut liksom, för han hade den där samurai-grejen över sig liksom, det fattade jag. Det var bara att det stack ut så jävla mycket över höften och kände liksom, okej, det där kunde väl ha gjort lite mer streamline över det hela, men ja, jag kan väl leva med det. Så han var väl den som såg mest normal ut. Han var den där karaktären jag gillade egentligen. Hur han såg ut. Var det någon karaktär som såg någorlunda normal ut? Har de hon, vad fan hon nu hette, första bossen man stötte på, hon såg väl också någorlunda normal ut egentligen. Men hon var kvinna, så hon var ju tvungen att se sexig ut på det rätta sättet också. Så jag ser citatet, Robert. Jetsams höfter, inte riktigt min stil. Nej, jag vet inte. Jag skulle inte vilja ha dem själv. Skulle jag inte vilja. I alla fall. Och det är bara första grejen. Jag har en hel lista här med saker. Kameran hade jag lite problem med. Jag vet inte riktigt om det bara var jag som hade det problemet. Men ibland när jag sprang runt så flyttade sig kameran. Jättekonstigt gjorde den. Den bara, helt plötsligt så var den framför mig. Istället för bakom mig när jag höll på och sprang runt. Så att jag kunde inte... Så jag hade idén om anledning till att jag hade problem med nästa punkt. Vilket är blocken. Jag listade ut liksom rätt tidigt hur jag använde blocken. Okej, du riktar den dit och så slår du. Men av någon anledning så funkar det inte alltid för mig. Jag kunde inte alltid blocka. Rob, använder du liksom att lock on? Ja, det gjorde jag. Då får du kameran automatiskt. Ja. Och okay. Där dog Danny. Danny, säg något. Det som gör det. Danny. Yes, jag har nyckel till hans lägenhet. Score. Nu tog han igen. Jösses, är du ute på balkongen igen nu, Danny? Nej, jag är faktiskt inomhus, men de smäller utanför nu. De skjuter in på balkongen. De skjuter in på min balkong. De firar nyår ju. Ja, just det, var 10 dagar sent. De märker att vi spelar in det här i förväg. Ja, skit. Vi spelar in allt på den där flera månaders avsnitt på en i alla fall, jag hade problem med blocken hade jag, vilket är en av anledningarna till att jag hade jätteproblem med Sam till exempel, på grund av att jag kunde inte blocka honom, alla hans attacker, det gick bara inte. Ibland när jag blockade så sprang han fram och slog istället och jag bara, vad fan håller du på med, Raiden? Sluta nu! Get with the game! Vi måste blocka hans attacker så han inte dödar oss nu. Men nej, det vill han inte. Raiden var dum. Det är för att han inte hör. Det är bara för att han har ett öga. Det är därför. Jag lovar. Han såg inte allt. Och, det är det där med djupseendet. Ja, uppenbarligen. De kom med hans döda vinkel sådär. Då. Ja, och när det kom till bossfighten också så kände jag att det var väl... Jag hade stort problem det här med health kits, eller jag kommer inte ihåg vad de hette i spelet, men de hette någonting. Nano repair någonting. Ja, något sånt där. De dyker upp lite här och var liksom. Jag tror jag hade lyckats samla på mig som mest någon gång var typ 5 stycken tror jag, som max vid någon punkt. Men när jag kom till Jetstream Sam så hade jag inga alls. Så att, och det var liksom ingen grej som man kunde få innan heller liksom. Så att Jag i banan innan, jag lyckades inte samla på mig några där, så jag vet inte vart de var någonstans. Jag tror att det är lådor som ligger på marken. Jo, jag vet det, men jag såg inga alls, så jag kollade. Och jag fick inga sådana, så att jag hade inga Hellkids eller såna här nano repairs när jag kom till Justin Sam, vilket är också en av anledningarna till att jag hade så mycket problem med honom, på grund av att jag kunde inte hila mig. Är det inte så att bossen precis innan är han med de explosiva sköldarna? Ja, och han krävde lite jag också. Jag tror det är ingen bana emellan, utan du går direkt från honom till Jetstream Sam. Ja, det är en liten springbana där du spöar lite fiender, men de är så här låglevel fiender du spöar liksom på 2 sekunder. Så att det var inte svåra grejer, det var liksom inga lådor, det var bara en rak bana i stort sett därifrån till Sam. Liksom. Så att det var ingen opportunity direkt att hitta på honom. Så att jag kände att det var lite dåligt med Hellkits innan bossfighterna. Just jag kan hålla med om det, för jag kommer ihåg att anledningen till att det tog så lång tid för mig var för att jag hade en health kit och man klår inte honom genom att bara puckla på han på så sätt nästan. Hur många health kits hade du, Fredrik? När då? När du spöade Sam. Jag kommer inte ihåg. Det var väl länge sedan, det var ju innan du slutade spela. Va? Nej, det var ju nu. Nej, men Fredrik hade ju kommit till sista bossen och där slutat. Ja. Så var det för han bara spelade? Ja, nej, jag kommer bara ihåg att det gick så snabbt där, så jag tänkte inte på det. Men det är möjligt att du kanske hade fler headkits då, att du var möjligt men alltså... dog ju och fick höra det där jävla No, Raiden, no! Oh, just, den har jag inte med på listan här, alltså, men det skulle jag tagit upp. Det var liksom det är callback. Varje gång han dör, alltså. Och man bara... Oh. Alltså, men nej! Första gången jag hörde det var det han... Det var någon av dem, så här, jag dog ganska tidigt eftersom jag är noob på det här spelet. Så att jag bara, no, Raiden, it's impossible, Raiden! Och man bara, oh yes, måste jag höra det här varje gång? Ja, jo, det måste jag. Rob, det där är en callback till alla de andra spelen, för det har de med allting, alla andra. Så det är liksom... Jo, jag misstänkte att det var något sånt, men ändå, det gjorde det inte att jag vill, det gör inte direkt att jag vill spela de andra spelen. Nej, men det är liksom bara liksom en nod till de andra, för det har de med alla andra. Så här, liksom. Jo, men en nod så hade det varit med en eller två gånger, inte varje gång man dör. Det kan du glömma, det är varenda gång. Nej, jag var trött på det där, så det var liksom, kan jag stoppa det här? Det borde vara liksom en sentiment till dig liksom att du ska inte dö, för jag vill inte höra den där skiten. Det var ju det. Men du, Rob, om du klarar av slutbossen så får du köra som Jetstream Sam, och han har inte det där ljudet. Ja, yay. Det är jätteincentiv. Mm. Nej. Kör då. Okej, nästa grej jag har är klyschdialog, för det kände jag definitivt. Men det hör ju lite ihop med det där med att det är anime lite så här, de har väldigt klyschdialog, och det var väldigt mycket så här, det är jag ska spöra, och det är hämnd, och så, annan klyschdialog. Jag satt bara och tänkte, okej, jo, jag förstår vad du menar, storyn är okej, men alltså, jag känner att dialogen kunde ha arbetats lite på, kanske. Men det känner man ju ofta när man tittar på anime, när man hör japanskan och så ser man översättningen, och man tycker att det hade ju låtit häftigt, eller det låter häftigt på japanska. Jo. Men... Jag tänkte precis samma sak. Jag kan förstå när de säger engelska och sen höra vad de egentligen tänkte. Jag har sett tillräckligt mycket med anime att jag vet nog vad de sa här, och jag säger att det är nog väldigt mycket häftigare på japanska, så att jag hör ju det japanska i bakgrunden och tycker häftigt, jag vet vad de menar. Hade jag kunnat spela spel på japanska med engelsk text, då hade det nog varit mycket bättre, hade jag kunnat tänka mig. Men nej, sånt finns inte. Och jag hade en grej där, jag har två saker kvar. En grej är en sån liten grej, det var det att när jag hade spöat hon, när man spör fienderna, alltså de här bossarna, så snackar de efteråt, gör de. Och liksom, det kommer upp som de ringer en ungefär, och så säger de någonting så, du dödat mig, du är dum, typ. Såna, det är inte riktigt så, men det är såna grejer, och kanske ger en liten hint till storyn liksom, och säger okej. Det är lite som i Assassin's Creed liksom, när man dödar dem och så pratar de med henne. Jag skulle vilja ha en svensk lokalisering på det här spelet. Ja, nej. Och men själva Raiden, du är dum. Här ska du få sota för. Lakovia. Aj. Alltså, det är själva gisten egentligen vad de säger. Men mitt problem var inte det att de pratar med henne och det dör. För liksom som jag sa, i Assassin's Creed så gör de det. Där har man ju en liten cutscene upp, liksom, och så här, Ricky är skinny packed, liksom, såna grejer. Men problemet var att sättet, jag vet inte hur ni dödade de fienderna riktigt, men första bossen, hon tjejen, jag klöv henne i tu. Det finns ingen möjlighet att hon skulle ha kunnat pratat efter det. Det var exakt samma. Jag måste erkänna den delen att jag kom ihåg första bossen där så här, man fryser henne och hugger henne i miljoner bitar och så här, krasch. Och så ligger hon i bara som ett pulver på marken och sen så här, ah, du fick mig. Så var det för alla andra bossarna också. Liksom man bara, alltså, jag dödade dig. Du ska vara tyst. Dead people should stay dead. Det så som jag ser på det, det är att de sitter där vi ute och åker med bil. Jag åker med bil. Hej och välkommen till Trafikmagasinet. Var en plogbil utanför? Står inte så nära fönster då? Ligg inte i snön uppe i plogad. Roligt! I alla fall, jag säger så att eftersom att man kan plocka ut hjärnor ur personen, det är med i storyn, och sätta dem i typ någon så här virtual, sätta dem i en jävla server någonstans och låta dem ta saker remote, så säger jag att det där var en hel cyborg och alla deras hjärnor sitter någon annanstans, och när du dörde deras kropp så dör deras hjärna också, för att det blir en sån stor chock för hjärnan, för den var så inkopplad till den. Så att den dör också. Men de har en tid på sig innan de hinner dö där borta. Det roliga, om jag bara får säga det. När de har de här, och då tänkte jag också att de har det liksom uppe i någon sån här cloud någonstans. Ja, precis, de lever hjärna på internet en stund. Ja, men de har ändå i det här talet jämt som att de dör. Det var ju det som var grejen. Du dödade mig. Och nu är jag här uppkopplad i molnet. Men jag vet inte, någonstans raderas jag långsamt eller något. Det gör ont. Varför gör det ont? Varför inte? Du dödade mig. Nu sitter jag här. Och här stängs jag av. Ja, men det är liksom, det är ungefär som, varför, om det skulle vara så att de är i cloud, då är det halvt som förväntar sig. Du, mina megabytes, de försvinner. Du har dödat mig. Det måste ju vara så att det måste eller så här, nu vart det lite Ja, men grabbar, har ni någonsin känt på hur det har varit att bli raderad från ett cloud? Det kanske gör fysiskt. Nej, men alltså de borde ha specificerat om det var några sådana grejer, så skulle de ha specificerat det. Annars är det bara dum grej. Och jag antar att man kan döda fienderna på olika sätt, eller alltså bossarna på olika sätt, så att alltså själva finishing movie annorlunda, eftersom Max uppenbarligen fick henne att hon splittrades i flera tusen bitar. För mig så klövs hon i tuv, gjorde hon, som kom i två delar helt enkelt. Det är intressant, det visste jag inte. Så att det måste nästan vara något sånt i så fall, för att så jag kan tänka mig att det finns säkert något sätt där hennes huvud är kvar helt enkelt. Man typ hugger huvud av henne bara, och då kan jag förstå, för eftersom hon är en cyborg så kan hon säkert prata i flera sekunder efter hon är död i så fall. Men på det sättet som vi dödar henne på, så jag kan inte tänka mig, jag kan inte, det finns ingen möjlighet att hon skulle säga någonting där. Så att det var en sån här, jag sitter där och tänker liksom, det här är det dummaste jag har varit med om. Det måste varit så att någon skrev skriptet, någon annan skrev gameplay-skriptet, vad man ska kunna göra för coola moves, och sen så blir de så här, okej, vi har coolt moves att i finishen så kan du göra så att kliver du här i tur, och så, ja, men det är awesome, så gör vi. Och sen så kommer de så här, när de ska programmera in skriptet, så ja, men de ska tala nu ett tag. Skitsamma, lägg det efteråt bara, codec. Ja, precis. Nej, det var en av grejerna som jag hade riktigt så här problem med, som jag bara satt och liksom, what the fuck is this? Nästa grej är en sån här character development grej riktigt, så det är väl kanske lite spoiler egentligen för 2 år gammal spel, men hela den här Jack the Ripper-grejen som händer typ efter man har spö, eller när man möter Monsoon. Hela den grejen liksom, innan man bara, okej, okay, han liksom blir så jättenere, för han är ju liksom en warrior of justice, så han har ju liksom sin hederskod, liksom det är hans grej, liksom han ska inte spö, han ska inte liksom döda innocents och liksom protecta dem. Okej, okay, det kan jag förstå, stereotypisk hero-grej. Så kommer han Sam och liksom, men lyssna på de här, de här liksom mina minions, de är människor de också, de har inre tankar som du inte vet om, och så får man höra dem och bara, och man hör dem, nej, jag måste göra det här jobbet för att jag, annars kan jag inte provide för min family och andra grejer, blablabla, sob story liksom, för alla mercenaries har ju såna. Och Raiden blir helt förlamad och bara kan bara svinga svärd bara framför sig lite så här, och man bara, och jag sitter och tänker okej, okay, ja, okej, jag kan förstå det är lite character development här, han måste liksom, han blir nedtryckt lite så här, okej, okay, men här kommer till slut så kommer han hitta på en bra anledning till att varför det är okej, okay, varför liksom, så kommer man till det punkten liksom där han blir Jack the Ripper igen, som han kallades för länge sedan tydligen, för han är en child soldier och buhu buhu typ. Och jag sitter och tänker nej, jag går inte med på det här. Det, nej, jag accepterar inte det här som en vettig anledning till varför han helt plötsligt kan gå upp och spöa saker igen. När det här går från att jag justice till att jag tycker bara om att döda. Jag tyckte det var en rolig utveckling med dem. Det är en rolig utveckling, men jag går inte med på det som en seriös utveckling i ett spel liksom, där resten av storyn är relativt seriös ändå. Och jag känner liksom, jag sitter och tänker, alltså skojar de eller? Han kommer göra någonting alldeles strax liksom, men nej, det hände inte. Det är ju extra seriöst när man går runt med en stor sombrero-hatt också. Ja, exakt. Men ja, precis det, hade lite så här komiska moment liksom innan med sombreron till exempel. Och man bara, det var lite roligt, haha. Men liksom den här grejen, jag bara, alltså jag kan inte acceptera det här. Jag kan inte, nej. Det finns ingen liksom character-uppbyggnad för det här innan. Det är bara ett moment, han snappar bara liksom, nej, jag gillar att döda, så är det bara, det är min anledning, så nu ska jag spöa skiten ur dig och döda dig. Och efter det så får man ett coolt liksom ripper-mode liksom, man blir dubbelt så stark, som varar i typ 3 sekunder. Man bara, var det helt enkelt bara för att få en ursäkt för att få ett boost mood? Det var anledningen för att han måste tala så här, yeah, yeah, yeah. Vilket det är mer komiskt när han sitter på Codec och bara, nej det är lugnt, jag mår jättebra. Så kommer han fin, och han lät verkligen så, det var så, jag tyckte, gud vad överdrivet det här var. Det var verkligen att han skiftade från det. Jag hade inte kunnat acceptera det här i en anime. Och jag har sett såna här grejer i anime. Men då har de alltid någon form av liksom uppbyggnad innan till det här har de ju faktiskt. I alla fall om det är en bra anime. Eller en dålig anime, då tittar jag inte på dem. Så det är skitsamma vad de gör för någonting. Men i en bra anime, då har de i alla fall lite uppbyggnad. Liksom. Okej, okay, ja, men han har lite så, liksom internal konflikt som grejer. Och sen så helt plötsligt så får han så här berserker liksom. Typ och bara dödar och slaktar liksom. Och man bara, okej, okay, ja, jag såg det komma. Men här så var det liksom, bara, nej. Out of left field, ingenstans kom det ifrån och bara, vill du veta varför jag kallas för The Ripper? Nu ska jag döda allting. Och bara, okej, okay, ja, okej. Okay. All right. Vi spelar väl vidare då, för det är veckans spel jag måste spela vidare. Tvinga, det här är inte jävla roligt inte. Raiden bara kommer ut och du ska spela det här vidare. Men nu, gud, jag hundrar nu. Alltså, ja, nej, alltså allt som allt så tyckte jag det var helt okej spel. För att sammanfatta här så tyckte jag det var okej spel. Det hade en massa problem med det som jag inte, som personligen jag inte kan stå ut med, som det jag tagit upp. Men alltså som ett mindless hack and slash, springer runt, spöa på fiender liksom, lite sånt, så kan jag gå med på det. Jag kan till och med rekommendera det till folk som gillar sådana spel. Jag tror det är mycket till genren, och alltså, de som har spelat i genren, man lär sig se bort från det. Man lär sig nästan att kameraproblem lär man sig nästan att jobba runt, och det är som, för mig så känns det nästan förväntat. Alltså, ja, nu håller kameran på så här igen, ja men då gör du så, nu är den tillbaka på plats igen. Det är något man har lärt sig att acceptera för bättre eller sämre, men alla dina punkter är valid. Ja, jag kan nog ge det en svag tumme upp, kan jag nog faktiskt ge, för att jag känner ändå att det är okej spel, även om titeln är dum i huvudet, och det tog mig, alltså jag måste bara nämna titeln, Revengeance. Först jag tänkte här liksom, okej, okay, det är en blandning mellan revenge och liksom vengeance, sen insåg jag, nej, vänta lite nu, det är inte alls det. De har bara slagit på ett re för Vengeance. Vad är det för dumheter nu? Nej. Så att, nej. Det är ju ett ord. Revengeance är väl för fan inte ett ord. Revengeance är ett ord. Är det det? Så den som kom på det ordet borde straffas med att få spela det här spelet, helt enkelt. Vengeance och revenge är revengeance. Det betyder samma sak. Ja, fast det är ingen författare värt sin själ skulle använda det ordet i så fall. Men i alla fall, det är väl bara skriveriet i mig själv som säger att det där, så gör man inte bara. Det är som Genesis på Terminator. Jag klassar dem i samma genre, därför det är så dumt. Men jag okej, då fine, det är japanskt, de gör lite vad de vill. Okej, jag var bara tvungen att läsa på lite. Jag vet inte hur allvarligt det här är, men revengeance, the act of gaining revenge at the rate of at least 2.54 times greater than that of a standard revenge at 1.61 that of a standard vengeance. Vad läser du det här på? Jag googlade och fick det bara på Urban Dictionary. Ja, jag tänkte att det är Urban Dictionary, eller hur? Mm. Ja, precis. Enligt Victionary så är det för det första obsolet. Precis. Men det är en synonym till vengeance och revenge. Yes. Ja, men det är bara ett gammalt häftigt ord de har hittat. Det är japan som bara, det här är häftigt, coolt. Nej, engelskt ord. Revengeance. I mean, seriously. Alltså, nej. Som sagt, ingen författare värt sin själ, värt sin salt. Liksom, då så. Men då har du fått sagt det. Svag tumme upp. Jag tycker, okej, har ni tid över att sitta och spela? Det är inte så långt som de andra sa. Det är bara mellan 6-8 timmar kanske. Kanske lite längre om man vill springa runt och ta alla grejer, vilket jag inte gjorde. Och man kan förbi se... Är man van vid genren, så kan jag tänka mig att det är väl en tumme upp för dem. Har man aldrig spelat något så här hack and slash förut, eller är väldigt obekant med den, så skulle jag inte rekommendera det. Definitivt. Så vidare till nästa person. Då har vi hört det. Vi går vidare till Danny. Till mig, okej. Jag tänkte ta lite kort bakgrundsfakta till varför spelet är som det är. Ju. Ja, men bra. Då behöver inte jag ta det. Du behöver inte det. Okej. Spelet utannonserades 2009 av... vad heter de? Kolla mina noter. Konani! Platinum Games. Nej, Kojima Production var de som började. Spelet ska utspela sig... Originalt var det tänkt liksom att det skulle utspela sig mellan tvåan och fyran, för att följa liksom The Boss egentligen. Det här är originalstorien. Jag tänkte att det var Boss och hennes The Cobra Team, tror de hette. De skulle följa henne, men att de fick inte liksom storyline att gå riktigt bra ihop. Så då gjorde de om det till en side story som de hade liksom hela tiden tänkt på, att det var liksom Raiden. Att det skulle vara då mellan tvåan och fyran och följa hans utveckling från liksom människa till cyborg. Men att de fick det inte liksom att det står nu liksom hänga bra ihop liksom, hur man skulle få spelet, eftersom det var så inklämt mellan spelen att det skulle bli så lite tid man kunde göra då och få en sån stor art på storyn. Så därför tog de ändra om att det nu utspelar sig 4 år efter fyran istället. Att de inte fick storyn att gå ihop, det här skriptet som var helt flawless vi har gått igenom. Ja, precis. Det är liksom helt fantastiskt. Vi ser här. Kojima Productions kunde liksom inte få gameplay, det är ju helt nytt. Det är ju gått helt från stealth till liksom ett hack and slash, vilket de inte är riktigt high på. Så därför utannonserade 2009, och i slutet på 2010 så lade Kojima ner spelet för att han tyckte att storyliner och där liksom inte var så bra, och att de inte liksom kunde få det att fungera hur bra som helst. Sen tog de istället och gick över till Platinum Games och fick dem att gå in, och men att Kojima och dem stod för liksom storylinen och designen på Raiden, med att Platinum Games liksom skulle stå för gameplayet, vilket de är lite mer bekanta då. Och då gjorde den här hack and slashen, så du får ju tacka mixen där, Robert, för att det är lite som det är. Den fucking sån. Precis. Det var mitt tack där. Yes. Men om jag får säga min personliga åsikt om spelet, jag tycker det är ett riktigt bra spel. Jag har ju spelat de andra spelen och sett mycket av och mycket runt omkring, alltså djur och sånt där med dem, och så jag tycker det, och för att om man då sticker ifrån liksom vad de gamla med The Solid Snake, The Boss och liksom allt vi vill kalla dem på någonting sådär, vad de heter, någonting, jag kommer inte ihåg allting och sånt, så är det ett väldigt bra, ifall du tar individuellt så är det väldigt bra, ifall man tar det i medaland så är det inte liksom lika bra. Det är ett väldigt kort spel också. Nu är inte jag klar med spelet, som jag har typ legat och till sovit i 2 dygn för att jag inte riktigt kryr. Så jag är på Jetstream Sam fighten. Det var där jag slutade klockan 7 på morgonen någon gång liksom, när jag kom till honom och tänkte bara, nej, jag har inte ork liksom fokusera mig på att försöka fighta honom. Så jag ska spela klart spelet. Jag tänkte jag ska få avsluta det här. Sen spela lite grann på VR och sånt. Men storyline, lite typisk så där, du springer kring hack and slash. Det är liksom det finns så mycket man kan, if, man kan gå in och ringa till de andra, doktorn och han ryssen och sånt, och få så mycket bakgrundshistoria och mycket annat gömt, speciellt för man håller på att lyssna på doktorn. Han har så väldigt många udda saker han berättar om hela tiden. Alltså jag gjorde det typ precis efter man har blivit droppad på första mission, alltså efter man har fått den nya kroppen liksom. Och när man precis är droppad i den här staden, så gjorde jag det, för jag gick runt och kollade vad allting var för någonting. Så här, vad är det här för någonting? Åh, ringer upp dem, okej, okay, här säger vi spelet, okej. Okay. Och så lite sådana grejer, och bara, ja, okej, okay. Alltså, får vi titta det igen det här sen, och så gjorde jag aldrig det. Jag vet inte varför, det var bara aldrig intressant, kände jag. Det har ju efter varje typ, varje gång du börjar en ny bana eller efter typ en bossfight, så finns det nya saker att lyssna på, men att... Mm. Jag känner inte ens, jag känner att jag orkar. Jag känner mig inte så engagerad liksom i liksom att få så mycket annat. Det kändes lite som om det var att de ville trycka in mer story än vad de hade tid med. De hade mer story, de bara ville jag tycker ett väldigt dåligt sätt att implementera så mycket dialog och så mycket story liksom, och bakgrundsgrejer och sidogrejer som det finns där, genom att ha det att bara via att du liksom måste gå in och lyssna och sitta liksom och gå in. Okej, nu har jag lyssnat. Nu måste jag gå in och klicka igen, för att det är typ 4-5 stycken grejer till. Det känner jag liksom, det var ett sånt dumt sätt att liksom få in massvis med bakgrundshistoria och sånt. Utan det borde de ha haft liksom i mellansekvenser eller liksom i när du i mellan uppdrag eller sånt där, lyssna igenom eller något sånt. Det skulle jag stå emot, men ja. Det var också en grej som jag kände liksom. Jag kände mig lite, eftersom jag aldrig har spelat något Metal Gear förut, så jag har nästan till ingen koll på vad storyn är eller vad det handlar om. Jag vet vem Solid Snake är, men vem fan vet inte vem Solid Snake är. Så att, men utöver det så har jag absolut ingen aning om vad spelen handlar om, vad det liksom har, vad det är för någonting och sådana grejer. Så jag känner mig lite smått exkluderad, för att de börjar prata om grejer och jag bara, okej, jag vet inte vad det är för någonting. Jag vet inte vad det är för någonting heller. Det fanns liksom ingen index eller liksom någon ja, det tyckte jag också var lite dåligt. Man satt och lyssnade på dem där. Jag bara, jag vet det där. Men satt man och tänkte så här, men ifall det är folk som plockar upp det här spelet för första gången liksom, för att det är ett fristående spel. Mm. Som aldrig spelat något av de andra, för de andra är typ 99% cutscene och sen 1% gameplay. Och då är det bara att krypa längs en gata eller något sånt där. Det är typ där man gör de andra spelen, känns som. Och då tänkte jag liksom, hur fan ska de kunna veta, för de nämner så många olika saker liksom, och då tänker jag, det här är väldigt dåligt gjort för liksom en ny publik. Ja, men det är det jag säger, vissa spel gör det bra, som Assassin's Creed, de gör det väldigt bra, för de har ju en jävla databas man kan gå in och kolla i liksom, okej, vad är det här för någonting. Och det sannolikheten är, ifall du spelar ett Assassin's Creed, förstår du liksom resterande spelen ju så. Ja, precis. Så du har ju lite koll, och så är det ju med många andra spel. Jag menar, som liksom Dragon Age också, där har de ju också jättemycket så här databas och Mass Effect också. Du kan plocka upp Mass Effect 3 och läsa det igenom liksom vad allting är för någonting som du dyker upp på. Och det är för varje spel. Så då vet du liksom, okej, det här är det här. De nämner någonting. Okej, vad är det för någonting? Okej, jag vet inte. Jag hade kunnat tagit liksom att spelet är som det är liksom med storyline och liksom all bakgrundsfakta, ifall de hade haft en längre introduktion, alltså ett introklipp med liksom att så här är världen, det här är typ de får, alltså ett typiskt Metal Gear Solid intro liksom med 20 minuter liksom introduktion, för det hade liksom kunnat, det hade varit liksom mer i line med hur de andra spelen är, för de är väldigt långa intron och sånt där, det är mycket dialog och sånt, då hade jag kunnat tagit det liksom. Men det var inte det här, det var väldigt så här, direkt på, du får liksom att bara att liksom att, ja, du åker omkring här i Afrika och liksom att, ja, nu ska du rädda han presidenten eller vad fan var för någonting. Alltså det känns väldigt mycket riktat till de som redan har spelat de andra Metal Gear och är investerade i den världen och vet vad som pågår. Det känns som det är liksom, okej, vi gör ett spel till fansen. Okej, fine. Men andra människor då, vad ska de göra? De ska bara sitta där och hålla käften, eller? Jag menar, andra som, ifall du tycker om hack and slash, då är kanske inte, storyn är liksom, nej, känns inte det viktigaste. Liksom. Ah, nej, det är liksom så här, sant. In och säkert. Men om vi kommer in till själva gameplayet så tycker jag att det liksom var helt okej. Okay, liksom. Jag lyssnade faktiskt på vad de sa på de här introduktionsgrejerna, så jag lärde mig liksom att blocka på direkten, för det visar de ju när man kör den här VR-grejen i början. Ja. Då är det liksom så här att när fienden går emot ska du liksom trycka så åt huvudet. Det är ju med direkt i början, men det är liksom, ifall man bara vill komma in i spelet så kanske man liksom bara, ja, jag behöver inte göra de saker som de säger ens. Jag kan liksom bara ta döden på vilket sätt som helst. Jag behöver inte blocka gubben för att liksom grejen ska rulla vidare. Att liksom, bra, du har lärt dig liksom. Sen kör jag bara vidare på nästa sak. Jag vill påpeka där att VR-missions var inte upplåsta från början. Nej, men alltså det första man får ju en sån här liksom, så här rör du det här är kameran, så här använder du den, och liksom blockning är med i man lär sig där. Jag måste påpeka här att du kan välja bort och inte göra tutorialen. Jag tänkte säga det, jag skippade tutorialen, men det jag gjorde var att jag började säga okej, jag ska lära mig det här spelet först. Innan jag körde story så gick jag in på VR. Och det enda man kan göra då, det är så här rör du din karaktär och det här är Ninja Run. Du kan springa över ett par obstacles. Ja, men det är tutorialen. Det var det. Om du väljer till tutorial i början så börjar du där. Och sen kommer spelet. Du tar liksom lär Ninja Run, du lär dig hoppa och sånt där. Sen kommer du in till fighting liksom, och du använder starka och svaga slag. Och sen liksom får du liksom, så här blockar du och liksom... lär du alltid det här. Problemet är att jag valde VR först och då fanns det bara movement, och sen så tänkte jag men då skippar jag tutorialen för att jag har redan kört alla VR missions som fanns available, så att det var en dålig kombination av mig, men ja. Då säger vi så här, för de som plockar upp spelet, så ta kör tutorial så lär du liksom hur man blockar och hur du gör alla olika rörelser och sånt där. Allt kommer eftersom liksom det där nya moves och allt sånt där. Det då lämnar sig efterhand. Jag måste påpeka att jag tycker att det är ett väldigt dumt sätt att göra det på. För sådana grejer vill man ju faktiskt lära ut antingen under spelets gång. Alltså du får en grej, när du får ett nytt move liksom, så säger de okej, gör så här. Eller så har du en tutorial innan helt enkelt bara, där du lär. Alltså egentligen idealt, så den här första grejen där man möter Jetstream Sam för första gången liksom, i början, innan själva spelet börjar. Yeah. Idealt borde det vara tutorial. Men, där man lär sig alla sådana grejer, vilket man inte gör. Men tänk de som har spelat spelet 5 gånger. Ja, men då kan de ju ta sig igenom det ganska enkelt. Det är ju valfritt, men att vanligtvis när du startar upp ett spel så är tutorial alltid en bra sak att köra. Liksom. För då får man vanligtvis det basic liksom, hur du ska spela spelet. Så jag gör alltid. Men jag menar, om jag vill köra om spelet och köpa en svårare, då vill jag, du liksom kommer upp så här, vill du köra tutorial eller skippa? Då är klart jag tycker skippa, för jag har ju redan lärt mig det en gång. Det är liksom för de som vill spela om. Då är det onödigt liksom att de har liksom att nu måste jag sitta och göra det här igen. Utan det är liksom ett val de har gjort liksom i designen på spelet. Liksom att antingen kan du liksom välja eller kan du skippa ifall du redan har kört. På andra sidan så uppenbarligen går det ju att misstolka. Så att man skulle ju kunna göra det tydligare att VR missions är inte lika med tutorials. Har du inte kört spelet tidigare så kanske du vill göra tutorials innan du sätter igång. Jo. Ja, det framgick ju inte riktigt att de var tutorials om man inte körde tutorial från början. Gjorde det inte. Så att, har man inte kört innan så bör man ju göra det. Men det var ju det att den låste ju upp nya VR-missions under tiden för nya grejer. Och man bara, men det är ingenting som man uppmärksammade direkt. Jag såg det ju liksom och tänkte, okej, kanske borde göra det, men det skete i det. Så att det var ju min grej. Det var ju mitt fel då att jag inte gjorde det, men... Men den borde uppmärksamma det lite mer om att säga att okej, det här är faktiskt tutorials för de här grejerna. Du borde kanske gå ur och göra dem. Därför skippar man inte tutorial. Jag gjorde ju inte det. Jag körde ju tutorialen i början. Men alla de andra VR-missions som dök upp efter det gjorde jag ju inte. Det är bara om du vill ha extra träning. Det finns ju en par stycken tutorials längst upp. Och sen resten är de du låser upp. Resten är ju sådana som du hittar i spelet. Det är de du hittar, de här maskinerna som du klickar in. Men jag gjorde ju tutorials, men ändå kände jag liksom att det kanske inte var... De var inte så omfattande, de tutorials heller, känner jag inte. Det var liksom... För jag hade ju inte kommit fullt igenom spelet, men jag gick ju bara... Ja, men här har vi ju fem tutorials någonting. Så jag tog första och sen tredje, för de verkade vara just med det här med att blocka och hur man slicear. Ja. Sen hade jag inte alla, sen hade jag ju inte alla de här VR missions, för de hade jag inte låst upp än, men de är en helt annan sak. Ja, ja, okej. Okay. Men i vilket fall som helst så kände jag att tutorialen kunde vara bättre gjort. I hur den är så kände. Men vad tycker du då som att sammanfatta, Danny? Ja, storylinen och så var ju typiskt hack and slash. Det är liksom bara ut liksom, det känns som om de liksom gjorde spelet bara för att du kunde ut och slakta. Storyline var inte den mest innovativa, och jag kände mig inte allt liksom för liksom involverad i hans quest, så att säga. Det kändes liksom som om de hade liksom tänkt på en story bara till spel, så att säga. Det var inte det var inte det mest intressantaste storyline, till skillnad från de gamla Metal Gear, för de var ju väldigt, väldigt tunga när det gäller storyline och liksom allt, så här ligger det till i världen och därför gör vi alla de här sakerna. Det var inte så i det här spelet ju. Och gameplayet var ju ja, så där tycker jag. Visst, ibland så fastnar man ju som sagt på bossar eller liksom i quick time events, man bara shit, det var ett quick time event, man är helt in liksom på att liksom köra andra saker, inte bara hjärnsläpp liksom, trycka på fuck. Men som tur, som till exempel på den här Monsoon, när man hade spelat en bit i hans bossfight, så var det liksom att han liksom gjorde en checkpoint innan quick time eventet, vilket liksom jag bara precis, jag dog på samma quick time event där, och så bara, vänta, det är de två knapparna, och så, jag tror jag missade att råka trycka på en av dem bara innan jag tryckte på den andra lite för tidigt. Och då satt man så tänkte man bara fuck, måste köra om hela skiten igen. Så laddade den upp och bara, man bara aha, och då var inte jag beredd på, jag var ju beredd på att starta fight, så jag liksom bara så dog jag igen, jag bara fuck. Det var också en grej som jag reagerade på när det kom till bossfighterna, att de hade ju checkpoints under bossfighten, hade de ju. Mm. Men inte Jetstream Sam. Nej, det är ju bara tutorials upp till dit. Det där spelet börjar ju på Jetstream Sam. Ja, det var liksom också en grej som jag reagerade på. Okej, jag hade liksom en checkpoint både under första bossen, andra bossen, tredje bossen. Men nej, inte Jetstream Sam. Där måste man spela om hela skiten från början. Jag bara, fuck you! Inget stans går ifrån. Men jag får hålla med att här, liksom, man fick ju lära sig lite grann med kameran. Det var ju lite jobbigt ibland när man sprang omkring så där innan man liksom kom på liksom, aha shit, jag måste göra så här för att få kameran liksom funka. Den var inte så polerad som den skulle kunna vara egentligen. De skulle kunna ha gjort lite bättre på den biten, men att det är som det är. Man lär sig efter ett tag liksom hur man ska göra som Max sa. Liksom, man lär sig hur man med kameran och sen efter det, jag körde ju mycket lock-on på dem istället och liksom siktade in mig på en gubbe liksom på boss, så tog jag locka in på honom istället och struntade i alla andra. Så det här med kameraproblemet, det är lite av ett gissel för själva den genren i sig. Ja, så är det ju DMC också till exempel, så det gav mig mycket problem när det gällde att blocka, gjorde det för mig, men ja. Jag vet, jag kanske inte lockade om på de flesta av dem, men jag gjorde väl någon i alla fall, så det gick väl enklare. Men jag hade ändå problem med blockningen, för jag kände att den var inte speciellt förlåtande. Det var ju lite sånt där när man kom till Monsoon, tyckte jag. Han kom ju hoppande från olika håll och sånt där, och man kanske liksom sprang omkring och sånt där, och sen märkte man bara, ha, nu är den här biten, så man bara, shit, vad ska... Så man började tänka liksom vilket håll ska jag trycka upp för liksom blocket, och sen var det liksom man bara fuck it, jag bara kör på liksom och trycker åt första bästa håll, och sen ser man vart han kommer ifrån. Och det hjälpte ju inte lock on, för som han kommer från olika ställen. Men alltså, utöver det så tyckte jag att de resterande bossarna som jag kört än så länge, tyckte jag att var ganska enkelt när man kom på. Det är liksom det här som Max sa, att man lär sig ju liksom vilket mönster de kör. Det är väldigt typiskt de här. Det är liksom, det är bara mönsterinlärning, och sen liksom kör man ju bara på det. Nutidens Mega Man. Ja, precis. fast lite skillnad. Båda robotar, jag ser ingen skillnad. Båda robotar, och de har ett mönster. Okej, okay. Ja, precis. Nej, men överlag så tycker jag att ett okej spel faktiskt, ifall man vill ha ett hack and slash eller bara vill ha ett sånt här tids för dig, så är det ju klart ett sånt spel ut. Och ifall man spelar Metal Gear-serien, så det är ju klart, det följer liksom hans en sidostory med honom, så att han var ju bara liksom sidkaraktär i de föregående spelen. Main karaktär i tvåan, ja. Visst. Ja, men Ja, ja, det var, vilket irriterade folk till vanvett. Liksom. Ja, jo. Man spelade boss liksom, och första var det 15 minuter eller vad fan är det man får ha någon för någonting i. Och sen är det liksom bara Raiden liksom, det är totalt... Det är en riktig cocktease var det, och sen bara nej. Så inåt bomben. Men, men rent storymässigt så har det ju ingenting med de andra spelen egentligen att göra, för tycker inte jag faktiskt. Men det är ju en intressant liksom, efterhändelse. Jag vet inte hur det, ifall det har någonting med nästa spel överhuvudtaget att göra. Liksom att, alltså, den här är ju baserad i framtiden. Så. Ja, men jag tänker med vilka som är de nya aktörerna i spelet. Så är det ju inte de gamla som är i det här spelet. Vad heter de? Fathers of någonting. Sons of Liberty? Nej, ja, vänta, det är tvåan. Patriots. Precis, Patriots. Jag har ingen aning som, för att det har ingenting med dem i det här spelet att göra, och jag har ingen aning vad det kommer i nästa spel liksom, ifall man kan liksom läka det som en mellan grej, för att det var ju det egentligen var tänkt att vara. Frågan är ju alltid, kommer man spela Snake i femman? Du spelar Big Boss som är, Snake är klonad av Big Boss, så, ja, det är samma person fast det är bara en klongrej, så att det är inte samma men det är samma. Är inte det i fyran man har letat upp, man springer och ska leta efter kroppen efter The Boss? Ingen aning, inte spelat spelet. Nej, just det, du har inte spelat där, shit så var det. Ah, ja. Jag rekommenderar spelet klart till för de som vill ha ett hack and slash eller liksom är diehard Metal Gear Solid fans, så klart. Det är en intressant liten side mission, lite, så det rekommenderar jag starkt för den som är intresserad. Bra, Danny har avklarat. Lotta, varsågod. Yes. Jag är en sån där snål och fattig sak. Så att, Lotta, hur många timmar har du klockat på spel? nej. men 9 timmar, okej. Okay. Precis. Nej, så att jag har ju bara kollat på playthroughs och lite sånt. Och känner att det är ett par grejer som jag gärna skulle vilja belysa. Dels det här sägs vara Platinum Games första PC-spel överhuvudtaget. Så att det, jag tycker att det alltid är lite spännande att se en studio testa på någonting nytt, ärligt talat. Ja, nytt och nytt, PC-port, men ja. Ja, förvisso. Och det märktes väl också, har jag för mig, just att det är en PC-port. I ett par grejer, bland annat grafik, texturer och sånt där, har jag hört, kan lämna en del och önska mig lite tid som är lite kräsen, och att just det här slice mode som jag har pratat med, att göra det med keyboard och mus. Jag är inte helt säker på hur bra det skulle gå. Det vet vi i och för sig inte. Ni, eftersom ni har kört med kontroll. Precis, jag kör på konsol, så jag har lite svårt att svara på den frågan. Precis. Men ja, så. Och spännande saker som, och nu är det i och för sig jag som är lite smånazi så där. Spelet har tydligen 28 gig utrymme. De här spelen är lite intressanta. Jag säger det, installera Final Fantasy 13, det tog 60 gig också, men ja. Oh dear. Säkert all dialog okomprimerad som ingen lyssnar på. Det är alla okomprimerade animationer. Det också. Ah. Ja, nej, det var väldigt hög, väldigt lång nedladdning på det där. Det skulle vi har haft lite dåligt internet här, så att det skulle ta mig 9 timmar att ladda ner spelet, vilket jag inte kände att jag var okej med. Sen fixade jag bättre internet och det gick relativt snabbt, men det tog ju fortfarande en timme att ta ner spelet, så att jag varit lite så här, alltså, det här var inte okej. Ja, men jag fan, ta en timme och ladda ner 30 gig. Nej, nu får det vara nog. Nu stänger jag ner internet. Spelet är 30 gig. Och det är inte ett spel som borde vara 30 gig, för det är inte stort nog. Det är inte långt nog för att vara 30 gig spel. Vi har missat typ så här 50 timmar av content någonstans, bara tog fel vid någon väg. Hallå. Xbox 360 bara 7,4 gig. Ja, så jag förstår inte riktigt vart de gigen hamnar någonstans. Jag menar Max Payne 3, det spelet var typ 50 gig eller någonting. Och där var det i alla fall en massa multiplayer och skit med och grejer liksom. Så där kan jag förstå den nedladdnings, den liksom storleken. Men det här spelet är inte ett spel som borde vara så stort. Så jag förstår inte vad de gjorde för någonting. Det vore intressant. Jag har som sagt inte haft möjlighet att gå in och kolla vad det är som tar plats. Men det vore intressant att kika, ärligt talat. Jag antar att det är dialog. För ifall de, det beror helt på, som sagt, dialog tar alltid upp mycket plats egentligen. Det här har ju så mycket. Ja, det är någon i chatten här nu som säger nu, som pratar om Green Stranger. Hallå, säg hej allihopa. Hej. Hallå. Som säger Battlefield 3 tog ungefär 30-40 gig om man minns rätt. Så att, men det är sagt i multiplayer också. Och de tar upp en del. Vad är det de tar upp om, jag får fråga? Ja, men det har ju att göra med massa kod och skit liksom. Nej, jag vet inte, kod är text. Jag bara antar här. Ja, det var det jag tänkte benämna. Att jag antar nog bara det. Det är modeller och animationer, ljud och sånt tar upp så mycket plats. Det gör det säkert, vi vet. Det är multiplayer också, så okay. Det har ingenting med multiplayer att göra, det är det jag vill komma till. Robert, jag vill bara säga multiplayer, okej? Okay? Låt honom säga multiplayer. Säg multiplayer, det är många nya figurer. Ja, precis. Det är massa folk och grejer, folk ska vara med och så. Det tar upp massa plats, gör inte det. Jag trodde att alla var på min dator och spelade. Det är inte så. Det är inte så det funkar. Jo, du måste ladda hem platser liksom. Men om du ska köra en 64-mannabana så måste du ha 64 kopior av spelet på din hårddisk så alla kan spela varsin exe-fil. Det är så multiplayer funkar. Ja. Vi kanske ska låta Lotta prata klart sådär. Så kan ni ha den diskussionen senare om ni vill, pojkar. Eller så kan de av oss som faktiskt jobbar med spelprogrammering säga hur det går till. Wow. Ja, nej. Ursäkta, förlåt. Det var dig. Oj. Jag känner mig burned här. Jag måste gå och hälla min hand under varmt vatten här. Ja, just. Nej, men överlag, det jag har sett av det är, och jag tänker inte nämna någonting om storyn för att det har ni gossar tagit upp så bra, och jag tänker inte nämna någonting om stridssystemet för det har ni också nämnt så bra, och bristen av tydligt markerade tutorials och så vidare. Men överlag så tycker jag att det känns väldigt mycket som ett konsolspel. Det är ett konsolspel. Jo, men precis, alltså det känns att det är portat, och jag tycker inte att det borde behöva kännas. Visst, genren är väl inte gjord för PC direkt. Men om man hade lagt ner lite mer tid på det så tror jag att man hade möjligtvis kunnat få det lite snyggare och få det att hantera bättre. Men det är som du säger, det syns ju typiskt att väldigt många andra sådana som de har gjort om från konsol, det känns ju liksom att det är någonting som inte riktigt är liksom, det är inte anpassat för. Det blir ju lätt i ett sånt här spel också när du går från, visst, de har ju, de tror ju bara liksom, de säger liksom, använd handkontroll, det är som gjort för det här spelet, vilket är som det är konsol, så det är ju gjort för handkontroll, men att alla har ju inte kanske en handkontroll ju så. Jag har. Ja, jag sa alla. Du är inte alla, nog för att du är ganska stor, Robert, sådär. Nej. Men i alla fall, men att det är, så, portningar blir generellt aldrig bra ju så. Det är väldigt få portningar till PC som är värt att nämna i så fall ju. Ja, det är så det är. Det är synd om PC-spelare. Det är så det är. Det är så det är. Master Race. Hade du något mer att tala om, Lotta? Nej, det var väl mest det. Tycker jag att liksom, vi går igenom, säger vad vi tycker, om vi ger en tumme upp eller tumme ner. Jag skulle vilja höra, Lotta, skulle du kan tänka dig på spelet? Lätt. Alltså, det är ett våldsamt spel med flashy grafik, flashy gameplay, mycket action, väldigt cool japansk dialog. Arr! Poäng. Alltså, jag är grymt ledsen att säga, men hon verkar passa in på podcasten. Nördliv. Kvinnorna är lika blodtörstiga som männen, om inte mer. Det var det preconception för att det ska vara annorlunda. Hon är den som har svärd utav oss, så att jag tror att hon är värre än oss. Ja, precis. Hon gillar en massa vampyrer också, med riktig blodtörst där. I och för sig, jag menar, Raidens ärkeenemy är ju en vampyr i tvåan och fyran, lite sådär. Men ja, det... Mm. Han är i alla fall en lite mer traditionell vampyr än såna jävla glittrande saker. Men jag tycker att vi går igenom och säger vad vi alla tycker. Jag kan börja med att säga att jag tycker det var ett bra spel, definitivt rekommenderat. Fredrik, vad tyckte du? Helt okej spel också. gör också faktiskt en rekommendation för de som gillar den här specifika genren. Okej, okay. Danny? Ja, jag sa det i min slutbeginning att jag rekommenderar för folk som är antingen intresserade av Metal Gear Solid eller hack and slash, och det är ju klart. Eller tidsfördriv, för det är sånt här som man kan liksom springa igenom och slasha lite grann bara för nöjets skull. Så. Ja, vi fortsätter med summeringen. Rob, vad tyckte du? Tyckte du det var okej? Okay? Alltså, har man spelat hack and slash förut och vet vad man gör för någonting, så ja, jag skulle rekommendera. Och som sagt, och som Danny sa, gillar man Metal Gear Solid så kan det ju säkert vara ett köp också. Men har man inte gjort det förut, är man som jag som inte har spelat så mycket av det, så känner jag inte att det är värt att plocka upp. Kanske som ett tidsfördriv om man inte har något bättre för sig. Men har du pengar att lägga på någonting, vill du lägga pengarna på någonting, så lägg dem på ett annat spel i så fall. För jag känner 800 000 inte att det är... kan du få ett Nintendo-spel. Ja, precis. Så att du kan lägga pengarna mot det istället. Men som sagt, alltså, är du hardcore eller gillar du hack and slash, det är för dig. Gillar du inte eller har aldrig spelat det så mycket, så testa ett annat spel först innan du går för det här. Tack för den långa summeringen. Lotta, tycker du det ser okej ut för något spel att skaffa? Lätt. Bra. Det har vi gått. Alla tyckte det var okej helt enkelt. Inga negativa kommentarer. Kan vi sampla det där, så behöver vi inte vara med Lotta. Tycker du det här låter bra, Lotta? Lätt. Hon säger exakt samma sak för varenda spel där. Hur gick det att spela? Lätt. Där har vi den. Spelat något hur många timmar? Ja. Lätt. Bra. Låt oss lämna denna eviga över 3 timmar redan spendera del och gå till våra mejl nu som vi kommer sitta en timme på. Vi ska försöka gå igenom dem respektfullt snabbt. Vi har fått en hel del mejl nu under tiden som vi har haft specialavsnitt. På grund just av att vi har haft sådana, så har vi inte heller tagit upp någon mejl. Men jag kommer börja här med ett mejl som vi fick den 22 december, och det var från Tommy. Och han skriver faktiskt angående då, på sätt och vis att Lotta med då, hej pojkar och flicka, om ni inte har fler tjejer på lager, smiley. Nej, jag vill bara säga att han tycker om vår podd och senaste avsnittet då. Han frågar bara för något. Varför skriver han? Jag har en fråga, för något måste man ju vilja om man kontaktar. Haha, jo. Vilka kategorier eller genres av spel känner ni er mest hemma i? Fighting, strategi, RPG. RPG, äventyr, pick-a-klicka. Rollspel. Ja, för mig är det väl mest RPG, ska jag väl säga i så fall. RPG och kanske något action-äventyr. Gud vad effektiva vi är. Ja. Nästa mejl. Och jag sa inte heller faktiskt vad jag tyckte. Pek, vad tycker du om för någonting då? RPG, bilspel, action. Tack. Alla genrer av andra ord. Jag tror du skulle vara Civ. Strategi. Okej, okay, så där har ni det. Från oss alla till er alla. Våra genrer. Och då skriver han vidare. Det kan ju vara intressant då ni med ert rött upplägg just tar itu med olika genrer, så det är så man ser lite vart ni kommer ifrån. Nu har du en lite av en inkling på hur vi ligger till. Så tack och god jul, skrev han Storlagkvisten. Så tack själv du, och hör av dig igen med fler frågor. Innan nästa jul kanske vi hinner med. Precis. Så fortsätter vi då. Då var det ett lite längre mejl från Lasse. Eller tjena, Hello. Okay. Och nu får ni hålla i er här. Han skriver så här, och jag kommer läsa lite mer ingående här. Hej alla, jag satt här och lyssnade på era 2 senaste avsnitt, och det här måste väl då vara, det här var den 4 januari, så det måste vara specialavsnitt och veckan där, veckan innan som vi hade ett veckans spel kanske. Mm. Men först och främst så tyckte han att det var skönt att höra från Lotta. Det kändes som det blir bättre balans. Vi pratar lite i mun för mycket och ger inte varandra plats nog, tycker jag. Ibland. Men ni kanske skulle välja ut vilka som ska sitta med varje vecka beroende på spel och så. Och jag kan väl säga där på rak arm, om jag får tala för gruppen här, att vi tänker på de här sakerna. Det kanske inte låter så, men vi arbetar på det och vi försöker utveckla oss konstant. Särskilt innan podden, efter podden och... i samtal med varandra på tur man hand och så vidare. Jag håller bara med. Jag känner att mitt basspelande har utvecklats lite på de här försnacken vi har haft. Så, precis. Ja. Om ni kommer på försnacken så får ni gärna höra och lyssna på medan jag spelar också. Så att, Exakt. Men hur som helst, angående 2014 års spel. För vi hade ju då specialavsnitt där vi gick igenom 2014 års spel specifikt per person vad vi tyckte var bäst. Han skriver: Kentucky Route Zero saknas. Underbart äventyrsspel som ni måste ha kört. Särskilt han Rob som verkar gilla äventyr. Rob, har du kört det? Jag vet vad det är för någonting, men på grund av att jag hade limiterat med pengar under 2014 så hade jag inte råd att köpa spelet, så jag har faktiskt inte kört det, men jag vet vad det är för någonting och precis. Det ligger på en lista som jag har med sådana spel jag vill köpa. Ja, lika så för mig. Han skriver i alla fall helt klart bästa spelet under många år, så det är ju någonting som lever upp. Som vi får se om det lever upp. Vem vet, vi kanske kan ha det som veckans spel här någon gång. Kanske det. Och så skriver han också The Binding of Isaac Rebirth. Lös också med sin frånvaro. Och likaså Reaper of Souls-expansionen till Diablo 3. Som faktiskt ändrade om hela spelet. Utropstecken, utropstecken. Och det har vi ju pratat lite om idag. Vad gäller Binding of Isaac Rebirth, som är som, om jag fattar det, som någon slags reimagining av första The Binding of Isaac. Nu kanske jag säger fel och säger helt fel, så får ni mejla in på noogliv@hotmail.com och säga att jag är helt mongo. Tagline men, Fredrik har fel. Precis. Det har vi helt enkelt inte kört bara. Vi har inte haft tid med det. Det är väl, jag tror det är det korta svaret. Vem vet, kanske kommer till det. Jag har kört och kör på det första The Binding of Isaac. Tycker det är helt okej. Men det kanske är en genre som jag inte är lika van vid. Reaper of Souls-expansionen kan bara hålla med. Det har ändrat upp ganska mycket och det kan du höra på om du för er som lyssnar live, så lyssna på den här podden lite tidigare så hör ni lite om det. Och ifall man hör att vi nämner det just nu så borde han hört det igen. Ja, men om de lyssnar live som kommit som sagt in nu, så. Towerfall Ascension dessutom är årets spel enligt många och som han älskar. Det är också ett spel jag har hört mycket om. Jag vet inte, är det någon av er som har spelat det? Nej. Nej. Nej. Så vi får se om vi kan bli bättre på det här. Men det var några spel som han saknade. Och vad gäller kommande spel så saknade han även snack om Deus Ex Universe. Vilket Eidos har stora planer för. Både på PC och next gen konsoler. Eller current gen bör man säga. Och varför pratar ingen om No Man's Sky? Eller för den delen Jonathan Blows nya The Witness. No Man's Sky har jag kollat in ganska mycket på, för det är ungefär på det sättet som Elite Dangerous är en rymdsimulator, alltså där du kan i princip till skillnad från Elite där du tar dig runt i galaxer och inte går, vad säger man, jag tänkte säga går i land, men när man du åker... landar ju på planeter, det är ju random genererade planeter överallt, så att varje gång du landar på den så är det unikt. Är den här precis. Som ska oändligt med planeter och sånt där som ska kunna generera det är oändligt. Möjligt, men det häftiga är att du kan verkligen du landar på planeten och sen när du ska åka liksom, då åker du ur planetens liksom atmosfär och kommer ut i universum liksom, och hela den biten, det är inte som någon cutscene eller någonting, utan allting är så. Vad, som spår eller? Eller? Som ett väldigt mycket bättre. Ja. Menar du på att spår var dåligt eller? Nej, jag säger bara att det här är väldigt mycket bättre. Ja. Som det verkar i alla fall. Vi kommer nog ta upp det när vi närmar oss. Definitivt. Jag är väldigt intresserad av det. The Witness har jag inte hört så mycket om. Har ni hört något mycket om The Witness? Jag har aldrig talat om det. Hur känner igen namnet? Skulle jag se det så skulle jag förmodligen se ja, det är det här spelet, men just nu så ja. När det väl kommer fram som säger, det är mycket så här en spel som kommer som är intressant, men som sagt, när det kommer så kommer vi förmodligen uppmärksamma det. Ja. Vi känner ju mycket till Braid som man gjorde, men The Witness har vi inte sett så mycket av, därmed så blir det inte mycket snack om det. Hur som helst, han tycker att vi har ganska många bra poänger och så, och han frågar om det kommer några specialavsnitt framöver. Till exempel något som är specifikt om till exempel strategispel eller RTS. Strategispel och, eller RTS, ja. Mm, han skriver det. Fast de är inte alltid samma sak. Så ni kanske vill ta lite strategispel, eller om inte ni känner, för det kanske lite RTS annars är en bra genre har jag hört. Men om att svara på den där, vi har ju faktiskt diskuterat eventuella såna där specialavsnitt, men att vi håller ju fortfarande på som sagt att utveckla och sånt, och det hade vi hade diskussioner om det i föregående podcast vi hade, så höll jag och Fredrik på och diskuterade runt lite grann och sånt där och planerade lite grann om hur vi skulle kunna upplägga och sånt där, men det gäller ju att ha input på hela gruppen och liksom vilka som känner sig hemma på ett visst ämne så att de kan ta upp liksom sådär. Jag och Robert skulle säkert kunna ta Assassin's Creed för vi skulle ta sådana äventyrsspel, eller Final Fantasy skulle ju Max och andra kunna också hänga på i just RPG-fantasy-genren. Men att vi måste ha liksom att alla har något lite input, liksom, vad tycker vi låter bra, hur ska vi kunna lägga upp det, ska vi ta ett helt avsnitt, ska vi göra ett specialavsnitt mitt i veckan, det är ju sådana saker som vi måste diskutera liksom runt omkring, men vi håller ju fortfarande, det är ju sånt som är under diskussion hela tiden på hur vi ska göra upplägg och hur vi ska få den här podcasten att utvecklas till ett bättre format. Jag tror att det här kommer in lite på det där som var det han första, vad hette han? Lasse? Nej. Tommy eller? Tommy, ja. Det där med att vi kanske borde tänka på vilka vi tar in i podcasten beroende på vilket spel det är. Just när det kommer till veckans spel så är det ju något, då vill vi ju ha input för hela gruppen, för att där är det ju lite mer folk som inte kanske är så insatt i den genren liksom. Man vill ju ha input från både de som aldrig kanske har spelat eller är väldigt obekanta med den genren och de som är väldigt bekanta med den, så man får en nice kontrast däremellan. Som dig i den här veckan då, liksom, du inte är så insatt i Slash-spel. Precis. Liksom. Ja, precis. Och till exempel Max då som är väldigt insatt i det, eller mycket mer än vad jag är. Liksom. Så, men när det kommer till sådana specialavsnitt som då som diskuteras här då, där det kanske är Assassin's Creed eller någonting, då är det nog snarare att vi tar in, då skulle det nog kunna vara så snart att vi tar in de som faktiskt är bekanta med det, så att man får en diskussion mellan de som faktiskt vet vad det handlar om, så att det inte blir för att då behöver man kanske inte det, just den inputen från folk som inte är så bekanta med, för då sitter det väl kanske mest att de sitter och rullar tummarna då, för de vet inte riktigt vad det handlar om. Men det är ju snarare ett mer special avsnitt snarare än en veckans podcast grej då. Precis. Så att man får det blir ju, vi har helt enkelt funderat på det, och det blir i så fall extra avsnitt, och de kommer dimpa ner i er RSS-flöde som välkomnas som bonusar. Han fortsätter skriva att han tycker ändå att podden har bra punkter som sagt, men var inte rädd att välja på förhand, och här är ju ungefär som den föregående killen då, vilka som passar för varje avsnitt. Max och Fredrik väljer sätta. Tack, tror jag. Men ni kanske ska variera era andra förmågor efter innehåll och ämne. Ungefär det som Rob och vi pratar om nu faktiskt. Let's face it, det blir för mycket snack över huvudet på varandra ibland, och då är det inte lika roligt att lyssna. Men än en gång så är Lotta bra, så jag hör gärna mer av henne. Lottas telefonnummer är 07. Ja. Men han avslutar helt enkelt med att nu har han snackat för mycket. Ja, du har snackat lite för mycket där, Lasse. Men tack ändå. Slutpoängen är att ni gör ett bra jobb men behöver slipa på det. Och kanske på förhand veta vilka som ska vara med. Känns lite för många kockar ibland. Kaks. Han skriver inte kaks, det var jag som la till. Annars skitbra och fortsätt vara awesome. Lasse for the win. Ja, tack Lasse. Jag sitter ju snart och rånar här. Ja, det finns fler. Det finns fler. Vi är på 1 av 19 nu. Så. Det är trevligt, jag får fri. Vi har några kvar, det är inte så många kvar. Och de är lite kortare tror jag. Jag har från Jocke. Det är så kul för han skriver in, så hans namn står som Jokkmokk Jocke. Men han har skrivit som någon, jag tror det är japanska, någon avslutning. Jag vet inte vad det betyder, men det är någonting. Hur som helst, han skriver: hej, kul med en ny podd. Men kom igång och var lite mer konsekventa. Jag har lyssnat några avsnitt och ni svamlar förbi topics än ibland. Ja, det där tänker jag inte säga för det låter många. Jo, jag diggar klarheten i Fredrik och framförallt i Max värdskap. Även om man låter som någon slags game show host i varje intro. Men det är å andra sidan kul, haha. Och ha med mer med hon Lotta. Ni behöver mer variation och framförallt kvinnlig input. Blir lite tråkigt annars, enligt min mening. PS, jag vill höra mer om Nintendo, då jag lirar mycket Mario Kart på Wii U. Sketa bra. Annars tack för en helskön podd. Och jag vill helt klart höra mer. Snedsträck Songkeikyo Jocke. Songkeikyo! Vad nu det betyder. Vad betyder det här? Med vänliga hälsningar kanske. Ja, kanske. Kyo är ett namn. Songkeikyo kan också vara ett namn. All right. Det har säkert en betydelse, men så duktig på japanska är jag inte. Nej, jag kan tack tänka mig att det betyder typ sayonara, eller liksom... Hej, hej. Hur stavar han det? Som jag... Står i chatten där, S-O-N-K-E-I-K-Y-O! Precis. Ja, men Songkeikyo tror jag typ återseende, eller hejdå, eller typ... Okej. Varma Google. Kramar och kyssar. Ja, ja, det blir säkert. Respekt, enligt ja. Google Translate. Ja, men då så. Ja, Songke, det är ju fan jag repeterar. Det har du rätt i, nu när du säger det. Okej. Okay, okay. Ja, men det är så, men... jag är så van att höra anime med subtitles, så att när jag ser liksom översättningen så säger jag, det har du rätt i. Ja, nu måste jag gå vidare till nästa här, annars kommer vi fortsätta hela natten. Oj, oj, det är det här. Nu... har vi ett mejl från en Johan, tror jag man säger. Tjena, han skriver sitt namn Johan. Men... Johan! Hur som helst, han skriver, hej gänget! Joro, så att jag tycker mycket om er podd, men saknar mycket mer snack om indiespel. Det händer så mycket på det området att jag vill höra mer om det. Etablerade spelserier eller franchises som COD, BF, Assassin's Creed är lika massproducerade numera som FIFA och NHL. Och det var en gång relevanta. Jaha. Men är idag bara upprepningar och ärligt talat bara kassakor. Var är alla titlar som faktiskt vill säga något? Vill ge känsla? COD har kört samma skit i flera år, även om fanboys kommer säga att det visst finns nytt. Likaså BF och Assassin's Creed. Fanboys kommer säga att de har mycket fakta, bra grafik och gameplay, men visa vad fan de faktiskt ändrat och försökt göra med mediumet mer än nöje för ett par minuter. Vi kan ta det i en sån här specialgrej, så kan vi visa exakt vad Assassin's Creed har gjort för någonting. Ja. Nej, lägg ner de skitspelen och ge oss nya titlar. Nya IP:n med riktig tanke bakom. Med riktiga intentioner om att göra något med spelmediumet i sig. De stora jättarna kommer självklart att fortsätta spotta ut sina spel till de blinda idiotfans som missar allt som faktiskt är nytt och storydrivet och innovativt, medan de äter sitt modifierade skräp år efter år. Wow! Alltså de här Assassin's Creed-nissarna, jag vet inte vad vi ska ta oss till med dem. Den här killen. Johan, det var kul att du skickade in. Jag vet inte om jag orkar... Ja, let's face it, skriver han. Många franchises säger sig ha stora förändringar varje gång, men är i grund och botten lika intetsägande och pengagiriga som vanligt. Fast snabbt utgivna med 40 gigs buggar som måste rättas till. Vi kan ju säga att han har ju helt korrekt i det här. Om vi bara tar Assassin's Creed nu som ett exempel, vilket vi har sett på Unity. I grund och botten så är det ju exakt samma spel. Det är bara en liten annan storyline i grunden så är det ju liksom bara spring kring, slå ihjäl folk, ja. Ta det från ett mål och liksom mörda nästa figur. Men de innovativa bitarna är liksom, det är lite grafiskt, det är en annan ny storstad de har gjort. Grejen är väl att det säljer. Så länge det säljer så kommer folk köpa det. Och ja, det är klart. De som tycker om första spelet så kommer de gilla det andra. Det är kanske så, helt enkelt. Men jag tycker om det du uttrycker, så länge det säljer kommer folk köpa det. Ja, just det. Det var jävla bra citat där. Jag skyller på att klockan är 20:12. Ni kommer nog köpa det fred så länge 2015 till och med. Åh, gud. Men om vi säger så här, att han har mycket väl rätt i vad han säger, liksom att det är liksom, det är samma sak och det blir bara mer och mer buggar. Jag tror att FZ hade en stor läsning. Man kan läsa på FZ så har de en genomgång liksom varför det blir som det blir, vilket jag tycker är väldigt intressant. Så gå in där och läs det. Det ligger på första sidan, tror jag det fortfarande ligger, för en ganska ny nyhet. Men att, som han säger liksom, att de här spelen är samma sak, det är liksom lite nya uppgraderingar i FPS, så är det liksom lite snyggare, det är lite nya vapen och allt, ja. Sånt där, lite annorlunda bara. Men i slutet av, du skjuter folk, det är liksom det som det är egentligen. Ja. Jag sitter och läser resten av hans mejl här. Go on. Jag har inte läst det här. Har du inte läst det här? Nej, jag bara såg början. Han skrev något om Assassin's Creed och det. Jag tänkte, ja, men det där han säger något säkert. Ja, go on. Fortsätter. prata mer om spel som inte kommer fram är min önskan. Spel som vågar kliva fram och ha dessa som veckans spel. Kolla känslan i spelen Below eller atmosfären i Inside eller varför inte Rime. Jag känner till Inside och Below men inte Rime. Det vet jag inte vad det är. Det är spel som i alla fall jag har kollat på. Below är som en slags Zelda-liknande väldigt väldigt stiliserad version av det kan man säga. Och isometrisk vy. Och Inside är, om jag inte minns helt fel, ett spel som vi faktiskt blev tipsade om i forumet för inte så länge sedan. Steam-forumet. Det är någon form av det är de som gjorde Limbo har gjort ett spel. Okay. Eller kommer göra ett spel. Ser väldigt, väldigt intressant ut, tycker jag. Om vi säger så här till honom, att vi kommer ju ha indie-spel någon gång under, som veckans spel. Vi har bara inte kommit runt till, vi har en, liksom en lång lista på genrer vi vill testa på, och då ingår ju indie-spel precis som FPS och RTS och allt sånt där som vi kommer att ha. Så vi kommer ju ha olika genrer och sånt där, så att något indie-spel. Så ifall det är någonting vi rekommenderar liksom, som att ni tycker att vi ska spela, så skriv gärna in, eller skriv liksom på ett Steam-forum ifall ni är där. Skriv in och rekommendera sådana här indie-spel som ni tycker att vi bör pröva för att det har något nytt att ge liksom, att det är, istället för samma gamla vanliga liksom. Jag kan ju flika in här och säga att även fast många av oss spelar de här kassakorna eller uttjatade spel eller vad man nu vill kalla dem, Assassin's Creed och de där, så det är inte någonting som tar ifrån att vi spelar de andra spelen också. Det är inte så att vi sätter veckans spel som att de är bara så mainstream-spelare eller att vi kommer bara sätta dem på indie-spel, utan vi kommer ju variera. Och det är ju samma sak när vi spelar spelen, för vi har ju många olika intressen när det kommer till spel. Jag menar, bara jag har ju massor av, och jag har flera stycken indie-spel i min lista som jag spelar och så att det är ju inte det att vi inte spelar något av dem eller att vi inte har någon koll på indie-scenen överhuvudtaget. Jag själv så tycker jag älskar indie-scenen. Jag tycker det kommer mycket bra spel därifrån, men även där som med den mainstream-scenen så kommer det mycket skit också. Det är i alla fall min åsikt om det. Ja. Men, Precis. Syftet är att vi ska kunna hitta variationer i veckans spel. Och hellre lite äldre som kanske inte har tagits upp. Det så, kan ju vara nya också. Men, precis, men som jag sa, liksom, skriv in och rekommendera spel. Ni tycker det spelar ingen roll. Det kan vara indie, det kan vara... Skriv in något liksom spel ni tycker vi borde testa på, bara för att se på våran åsikt. Något spel ni älskar så, liksom, så vi säger vad vi tycker. Och ja, så får du höra när vi rippar skiten. Fredrik då? Man vet aldrig. Lotta kommer säkert, hon kommer ha värsta vippen på något spel. Så här. Han är inte så klar än, Johan. Han är inte klar än. Ja. Han skriver PS. Ni snackar om att skaffa Xbox One. Tips, gör det inte. Jag skaffar en nu när den svenska versionen kom tillsammans med Halo Master Chief Collection, då jag ville få mycket på en gång. Ja, mycket skit. Jag vet varför Bungie slutar med den skiten. En totalt opersonlig fåntratt till hjälte med ett spelupplägg som numera är enbart för multi. Jag är mest för singelspel, men tänkte jag skulle lira online. Tro fan på att det inte gick att komma in alls. Jag lämnar tillbaka skiten till GameStop med ett leende. Halo suger, ärligt talat, ändå. Ska man köra riktig FPS, kör man PC. En PC-fanboy här alltså. Jag tror du menar PC Master Race, men ja, fortsätt. Nej, okay. Där finns det i alla fall story som är bättre i dem. Fans av Halo kommer säkert muttra om ni läser upp detta, men det skiter jag i. Halo är bara stort för att det är Xbox enda okej FPS. Hade det varit på PC så skulle det aldrig ha kommit någonstans. Nåja, jag fick tillbaka mina pengar efter en del tjat och köpte mig en bunt spel till PC istället. Som alla kostar en tredjedel av Xbox Crap Ones jävla spel. I like this guy. Han är lite sur. Så tips, spara era pengar och köp inte skiten. Låt allt bli on live av rubbet och låt utvecklaren rikta fokus på story, känsla och innovation. Nu har jag sagt mitt. Bra podd ändå. Och hoppas ni tar upp mitt mejl. Ja, tack själv, det gjorde du. Ni verkar i alla fall väldigt, ha väldigt blandade åsikter i sig, ska skriva. Vilket känns färskt i dagens hålla med samhälle. Ja, jag läste en mejl och reagerade på det. Jag tänkte, är vi ett hålla med? Så jag gick och frågade mina polare, mina rumskamrater, så här, känner ni verkligen att vi är ett hålla med samhälle i dagsläget? Och de var, ja, lite kanske, men det, ja. Han uttrycker sig så roligt liksom, att ja, idag är ett hålla med samhälle. Ja, men det var färskt. Kul att du säger det. Han skriver med stora bokstäver: fortsätt öka och ta över. Nördliv for the win. Johan Victory Slayer S. Tack Johan för ditt mejl. Det var väldigt roligt att få läsa och ta till sig. Och vi kommer jag kommer kanske vänta lite med en Xbox One. Jag känner lite, det lät som att det var bra för honom att få ur sig det här. Jag tror han hade bunkrat något. Kan jag kanske rekommendera att skriva i en journal eller någonting? Alltså, det är som en dagbok, fast manligare är det. Eller så kan han fortsätta skriva in till Nördliv. Ja, det kan du göra. Fortsätt skriva. Din personliga journal. Fortsätt skriva, vi läser gärna upp det. Så tack för det, så fortsätter vi till bland de näst sista mejlen här nu. Det är från en Matte. Hej, tack för en bra podd. Det var kul att lyssna på er diskussion kring vilken konsol som skulle leva längst. Det här var en diskussion vi hade i förra avsnittet, tror jag. Förra eller förra, ja. Ja. Alla pratar för 360, men jag skulle nog tippa på PS3. De spel som finns på 360, alltså stora franchises, ser bättre ut på PS3, typ COD och Assassin's Creed. När det sedan gäller det mer exklusiva så har egentligen bara 360 Halo. Och Halo som spel är förvisso ganska kul, men jag har minst lika kul i Killzone om man ändå ska lira FPS. Jag är mer för Killzone för övrigt överlag, och det är exklusivt PlayStation. Ratchet & Clank-serien, Resistance, Kingdom Hearts tidigare delar, Tales of Symphonia Chronicles, Motorstorm, God of War-serien, hallå. Gran Turismo-serien, ICO, Shadow Colossus Collection, och ärligt talat Dead or Alive hör hemma på PlayStation. Även fast Dead or Alive 3 var helt exklusivt till Xbox, men det kommer inte till PC, så jag är nöjd. Sedan såklart det ni tog upp som Uncharted och Last of Us. Nå, jag vill bara addera till varför jag tror PlayStation 3 kommer vinna i längden. Förutom det goda track recordet på PS2-an, så är Sony mer game-fokuserad. Xbox lallar runt med annat töntigt tjafs, och vem orkar? Men ni ska ha eloge för ert snack. Det var underhållande att lyssna på. Fortsätter ni så fortsätter jag lyssna. Med vänliga hälsningar, Matte. Får jag hålla med honom att Xbox One har ju verkligen lallat runt liksom, att vi ska vara liksom det nya i vardagsrummet, det ska vara tv, det ska vara film, det ska vara allt annat, spel har liksom hamnat på sidan av, och där har ju PlayStation gått ut, för de säger att liksom for the gamers liksom, det håller jag helt och hållet med liksom. Ja, nej, jag är men helt precis som många av oss har sagt att vi vill ju ha PlayStation 3, många av oss, på grund av de här exklusiva spelen som bara finns där. Så det är ju inte att vi... Jag har Xbox, jag har PlayStation, så jag är inte liksom bara en Xbox-mack. Jag vill ha en Xbox för att de spelen jag redan spelat vill fortsätta på samma konsol. Ja, och de exklusiva på PlayStation vill jag ha på PlayStation i så fall. Ja. Så att möjligheten finns att man kanske skaffa sig ett PlayStation 4 också. Ja, jag är också sugen på en PlayStation. Jag har ju en Xbox, men... Det enda som är liksom, det är ju pengafrågan liksom. Ja. Du liksom får ju börja med en konsol och sen får man ju vänta tills man har pengar och köpa nästa, så att säga. Men vid det här laget så har det kommit ut fler av de här spelen som man ser fram emot. Ord Raid 86 till exempel är något jag ser fram emot. Och det är liksom exklusivt PlayStation 4. Så vi har ju, som många spel jag tog upp, var ju bara exklusiva PlayStation och så. Och Uncharted-serien och det är också exklusivt, och det vill jag se också fram emot. Ja. Det är ju inte att vi är fanboys av en konsol, men att just nu, alla mina spel, PC:n är ju, ja, den är i källan. Och, så det blir ju 360 för mig och PlayStation 2 just nu som jag spelar. Men att vi använder oss av de som vi har helt enkelt just nu, och sen är vi ju gamers i grund och botten, och det finns inget som säger att vi inte hoppar ju runt till olika plattformar. Populära indiespel och sånt där, de kommer ju till slut ut till de flesta konsolerna, så att är det stora indiespel som bryter ut från massan, då är det klart att man tar och testar dem. Det finns ju sådana som är intresserade av att köpa in, men det är ekonomin som är arbetslös och jag lever på sjukersättning, så att det är inte mycket man får ut av det där i längden, så att säga. Det gäller att spara ihop sig till spel och sånt. Så är det. Men då går vi till sista mejlet. Yes. Och det är från en Zack. Han heter Zack med Z, står det här i alla fall. Tack för en gjuten poddsession. Jo, jag bara undrar om ni spelat äventyrsspelet Broken Age. Vore nice att höra vad ni tyckte. Jag älskar det. Och alla som gillar bra äventyr ska spela det. Kommer ni ta upp det? Jag som The Resident äventyrsspelsnörden här, så jag har sett det. Jag har faktiskt hållit mig undan för att kolla YouTube-videos och sånt där tills jag faktiskt har råd att köpa spelet. Jag vet att det var på rea här för ett tag sedan, men jag har bara inte haft pengar att lägga på det. Men det är ett spel som är på min lista, precis som Kentucky Route Zero. Det ligger på en lista som jag vill spela så fort jag har råd att köpa dem. Exakt. Och jag kan hålla med. Jag har också faktiskt haft mina ögon på det där spelet, och det kommer jag köpa in, för jag tycker det ser riktigt intressant ut faktiskt. Han avslutar med PS. Jag lirar en på mitt gamla SNES. Har ni också gamla spelenheter kvar? Ja! Nej. Vi kanske har specialensnitt med liksom gamla Nintendo, så här kommer Lotta sitta och prata. Ja, varför inte? Så kan jag fortsätta prata om söta spel. Ja, absolut. Har vi, Lotta har uppenbarligen kvar. Yes, eller jag har ett, jag behöver bara se om det fortfarande lever. Det har bott hos min syster ett tag. Okej, och hon brukar alltid slå sönder det. Har Nintendo ute hos mina föräldrar? Frågan är bara var bland alla lådor i källaren det är någonstans. Men det ska fungera och ha en hel drös med gamla spel också. Och det finns ju att köpa in spel, som sagt, på Game. Så vill man ha Nintendo, ska finnas ett i alla fall, men... Nu skriver ni gamla SNES där, om ni har, om vi har några gamla spelenheter kvar. Jag har, om man ser på gamla spelenheter, jag har en gammal Game Boy som ligger i källaren. Och en sån här cartridge som innehåller typ 20-40 spel någonting. 2-in-1. Ja, typ. Med de bästa spelen som finns. Tetris är med i alla fall, så det var allt jag behövde då. Men det är det enda, jag har aldrig haft en Nintendo. Jag ska säga att jag satt förut idag på Blocket och kollade liksom. Jag bara, Super Nintendo, vad finns det? Det finns massvis att köpa sådär. Man satt och kollade och man bara, ska jag köpa in ett sådär? Det kommer se jättefint ut vid min, liksom, vid min Xbox och Playstation med gamla Nintendo liksom, eller SNES liksom och sådär. Men att det finns väldigt mycket bra spel som på de gamla enheterna, så det håller jag helt klart. Men det är ju verkligen värt att skaffa för liksom, nostalgi och liksom speltid Final Fantasy. Hade jag pengar att lägga, så hade jag köpt mig ett Super Nintendo och massa spel till det också. Jag hade ju helt klart köpt in originala Harvest Moon till Super Nintendo. Det hade jag definitivt gjort. Fan, det hade ju varit coolt att spela. Men många andra spel också, som Chrono Trigger till exempel, hade ju också varit nice. Mm. Det är många spel till Super Nintendo jag har spelat på ett SNES faktiskt. Men det finns även sånt så här till PlayStation, till original PlayStation också, massa spel som jag vill spela där på PlayStation 2 också. Eftersom jag aldrig ägt det PlayStation 2 faktiskt, så skulle jag vilja ha ett sånt och äga massa spel till det också. Har jag. Lotta och Max, är det ytterligare något nya som ni har vad gäller gamla spelenheter? Jag har en Nintendo 8-bitars, står i min hylla. Jag hade ett PlayStation, ingen aning om vart det är någonstans. Jag har ett PlayStation 2, men jag tror det är min syster har stulit. Men jag tror det har gått sönder, jag tror hon köpte ett nytt till sig själv. Men det, som sagt, det var länge sedan jag spelade på dem, men jag vet att jag har ägt dem. Då får hon ersätta dig alltså. Vad ska jag spela på det för? Jag köper på en emulator om jag vill. Hon får ersätta med ett PlayStation 4. Ja, precis. Det tror jag hon kommer gå med på. Det är klart, snäll syster. Lotta, hade du något mer? Nej, för min del, jag och min syster lyckades äntligen tjata oss till ett SNES när nyligen. Det var när det var Sorda nytt någon gång för länge sedan. Lottas sen, önskelista 2000 av mor och far önskar mig. Ja, typ så. Va? Vi fick ett SNES i julklapp av tomten, fick vi. Ja, fast problemet sen var att när jag tyckte att, eller när jag och syran tyckte att det var dags för nästa konsol, eller flera spel några år senare, så tyckte våra kära föräldrar, nej, det är ni för gamla för nu. Och då, ja, och det här sa de när jag var någonstans i sådär, jag vet inte, 11-12-årsåldern. Lotta, ska du inte sluta med det här dataspelen och börja leka med dockor snart som en riktig person? Ja, lite så kändes det. Pappa blev i och för sig glad när jag sa att jag i sådana fall ville ha en bilbana. Ja, det förstår jag. Han bara, yes! Ja, nej, sen dröjde det tills jag flyttade hemifrån och fick en Xbox istället. Men Lotta, nu när du bor hemma i mammas källare så där, ja. Kan du väl önska dig igen nu så här? Ja, alltså... Jag önskade mig en hel del spel nu i julas och det fick jag ju, så att... Mor, jag önskar mig ett gammalt spel. Det är inte så dyrt för det är gammalt. Ja, ja, men det är lugnt, jag säger bara att det är viktig forskning för mitt arbete. Det sa jag också när jag önskade mig en Oculus Rift och ett porrspel till det. For research purposes, of course. Nej, det är anatomi. Jag vill ha ett Oculus Rift och det här porrspelet. Fredrik, jag hade önskat anatomi. Fredrik, jag hade önskat ifall du hade sagt liksom, min fru önskade jag mig. Ja, visst. Jag hade säkert uppskattats väldigt väl. Mm. Ja, jag tycker jag ska... väl för att han lär sig nya grejer, eller? Ja, ja, precis. Kanske han lär sig någonting. Suck. Arslok. Det är väl just av frun. Det här jag vill citera Lotta, men jag tänker inte göra det. Ibland är det kul att... Jag tackar för det. Är det nu vi ska klippa in det här liksom när hon säger japp? Lätt. Då så. Mobba lilla Lotta här. Ja. Det är så synd om mig, stackars. Nej. Lilla tjej. Lotta. Hej, du vill vara med, då blir du behandlad som Rob, det är du som är lille Rob här omkring, som du är minst en här omkring. Så. Nej, jag är yngst, inte minst. Är du säker? Jag är född 89. Jag tror inte vad den menar. Ja, precis, lilla gossarna. 89, fy fan. Jag är väl på 89, hur gammal? Nej, precis. Jag är bara 4 månader yngre än Max, så det är inte mycket. Du, det är rätt stor skillnad när jag tänker efter. Nej, det är inte alls för försöking. Rob, du är liksom 10 år äldre än mig och Fredrik. Liksom, så. Och du och Max, 10 år äldre än dig och Fredrik. Hur yngre är ni egentligen? Ni är 10 år yngre i ditt pucko. Nej, det sa du inte. Du sa 10 år äldre. Lyssna på podcasten så hör att jag har rätt. Varför ska jag göra det? Så ska jag se nästa podcast. Max, kan jag få spela in en mening efter podden? Det är lugnt, vi tar det här i post. Nu har vi missat allt. Det skrivs lite. Jag vill göra ett shoutout. Jag vill göra ett shoutout till alla 89 där ute. Ni är bäst, så är det bara. Ah, gå till nästa mail nu så vi kommer någonstans. Det var sista. Det var inga mer. Ja, vi är klara. Gud vad skönt. Vi överlevde en till. Vi är inte klara än. Vi ska göra ett litet avslut här. Jag ska gå igenom så får ni säga hej då efteråt. Men vad som vi har gjort det innan jag glömmer saker. Att nästa veckans spel är Flat Out Ultimate Carnage. Måste vi säga det så också? Nej, men det står så i texten. Det är inte, ingen röst jag sätter på. Show host, så han måste göra på det sättet. Flat Out Ultimate Carnage. Så kan man också säga. Flat Out Ultimate Carnage. Ja, det bara måste vi komma ihåg. Om ni vill skriva in ett mejl till oss finns vi på nordliv@hotmail.com. Där kan ni skriva in några sådana här roliga mejl så läser vi förhoppningsvis upp dem nästa vecka. Ni finner oss på Facebook. Nördliv heter vi där. Gå in, gilla, uppdateringar, tips, tricks. Jag vet inte, magitrick. Det är bara när ni kommer dit så skriver vi något roligt förmodligen. Så kan ni kommentera så läser vi det. Magitrick, skrev vi mamma. Det är möjligt. Vi kan ta in han som en specialare. Han kan få ett YouTube-klipp eller något med en trolleri. Vi finns även @nordlivpodcast på Twitter. Skriv in där. Finns även på iTunes. Sök på Nördliv. Gå gärna in i en recension, betygsätt. Våran Steam-grupp börjar bli mer och mer aktiv nu. Vi har ju som sagt ett Steam-forum där som vi diskuterar till. Om ni vill rekommendera lite vad vi vill ska spela för spel till de olika genrerna eller andra event som kan komma fram. Så där då får ni även en, när vi går live och lägger upp ett event så kan notis. Ni få notis där. Tack precis. Till alla som notis, ursäkta att jag bryter av. Notis, tack alla där ute som har skrivit i forumen, Green Soap och Eremiten och alla vad ni heter. Mycket tack, mycket tack. Steamgruppen, sök på Nördliv. Ni hittar oss där. Jag tror det är allt för oss. Eller har vi lite mer? Ska jag dra ut på? Vet du, där är rekord. Vi kanske var så här, Lotta, de bästa sakerna var World of Warcraft. Ja, men då så. Det är inte prisgruppen i alla fall. Nu är alla tysta så Max får avsluta. Varsågod. Jag tänker aldrig avsluta. Det här är en oändlig podcast. Jag kör i en vecka till, så kommer vi runt så kan jag fråga: vad har ni gjort under den här veckan? Vi har podcastat med dig. Släpp oss lös. De sitter fast kedjade i varsitt rum här. De måste podcasta tills jag säger att det är slut. Det lät väldigt sinister där. De sitter fast kedjade i varsitt rum här. De sitter fast kedjade i varsitt rum här inne. Ska vi gå och kolla på hur det går för dem? Okej, okay, jag tror det är dags att nanna Max nu. Och med den trevliga avslutningen så säger vi farväl för oss, och vi ses nästa vecka. Hej då! Hej då!